strzał z własnego pola karnego dla drużyny wrocławskiego Śląska. 13. minuta spotkania na stadionie Przybułgarskiej. Lech przegrywa ze Śląskiem 0-1. Chyba już po tym ciosie z rzutu karnego z minuty 6. piłkarze kolejorza nieco chłonęli dobrym symptomem. Była ta akcja. Bruron próbował wykończyć Darko Jeftic, ale rzeczywiście świetnie spisał się Wojciech Golla, blokując to uderzenie. A teraz inny były Lechita, Matusze Putnowski, ubrany w czerwony bramkarski sweter, czarne spodenki, bordowe skarpety. Już wykopnął piłkę na połowę drużyny kolejorza, ale tam ta piłka przejęta przez Pedro Tibę. Ależ zacięcie grają podopieczni Witesława Lawiczki, czeskiego szkoleniowca drużyny Śląska Wrocław. Też zatrzymali ten atak drużyny kolejorza. Rogne rozgrywa teraz piłkę z Czyrno Markowiczem. Na razie dwójka stoperów. Ta akcja nie posuwa się do przodu. Teraz dopiero tam cofnął się Pedro Tiba, który jest takim teraz także kreatorem gry. A teraz ten kolejny z reżyserów, czyli Darko Jeftic, w pole karne, ale niezbyt dokładnie ta piłka nie miała prawa dojść do wpadającego w szesnastkę Kamila Jóźwiaka, który na razie hasa tutaj po lewej stronie boiska. Jest przed, za nim oczywiście ustawiony Wowa Kostewicz, który wrócił po kontuzji do drużyny kolejorza. Świetnie teraz Muchar wyłuskał piłkę. Już rusza Jeftic, a więc Poznaniacy nie poddają się. Od razu starają się doprowadzić do wyrównania. Jest gol! Gol, gol, gol, gol! Darko Jeftic, znaczy kapitan! 15 minuta spotkania, ależ piękne przejęcie Muchara, dogranie piłki do Darko Jeftica. Pada w pole karne i płaskim, mierzonym, precyzyjnym, milimetrowym strzałem pakuje piłkę aż wewnętrzną część bocznej siatki bramki Putnowskiego. 15 minuta spotkania. Darko Jeftic i mamy w meczu Lecha ze Śląskiem remis 1-1. Ależ popędził z tą piłką dobrych kilkanaście metrów. Poczekał, uśpił trochę obrońców drużyny Śląska. Darko Jeftic, tam był Piotr Celewan, ale ta piłka minęła nogę doświadczonego stopera drużyny wrocławskiej. Pakuje się ta piłka do siatki. A Jeftic razem z tymi 30 tysiącami kibiców triumfuje, podobnie jak poznański bramkarz Holender van der Hart, który wyskoczył w tym polu bramkowym radośnie, jakby chciał skoczyć na trybuny i świętować razem z kibicami. A więc pierwsza część planu, odrobienie strat po tym golu z karnego, już załatwiona. Państwo, słuchajcie, przypomnijmy sobie, kto tego gola strzelił. Niezwykły bramkarz Śląska Matusz Putnowski, tracić bramek w tym sezonie. Miki van der Hart, dwie stracone bramki, Putnowski jedna przed dzisiejszym spotkaniem, a tu mamy ledwo kwadrans gry, już 1-1. Czy to zwiastuje emocjonujące widowisko do ostatniej minuty? Kto wie, bo teraz Śląsk ruszył, Śląsk atakuje. Śląsk jest przed polem karnym drużyny poznańskiej. Będzie rozciągnięcie na lewą stronę, będzie zagranie na pole karne. Minął się z piłką Exposito, ale jeszcze będzie poprawka Brozia. Jest 2-1. Co za gol! Co za gol Łukasza Brozia! Podanie z głębi pola karnego Exposito, który najpierw nie miał czystej pozycji. 17 minuta spotkania i Śląsk już prowadzi 2-1. No szaleństwo w tym spotkaniu się tu odbywa. Faktycznie było widać, że oba zespoły bardzo ambitnie, nakręcone wręcz, rozpoczęły to spotkanie, ale że tutaj, tak jak mówiłem, ledwo kwadrans minie, będziemy oglądali 3 gole, to już jest naprawdę sporo, a zatem 2-1 notujemy. 17 minuta spotkania i prawy doświadczony obrońca, zawodnik wielu klubów w ekstraklasie, teraz grający w Śląsku Wrocław, cały czas jeszcze czynny, cały czas aktywny, mimo to, że zawodnik już po 30, no to tutaj znalazł się naprawdę w dobrej sytuacji. To taka piłka opadająca, bo to było górne podanie, ta piłka nie spadła do poziomu murawy, taką piłkę w locie, może nie z obrotu, ale właśnie taką spadającą piłką w locie uderzył Łukasz Broś, czyściutko przymierzył, zobaczył, gdzie ten jest van der Hart. Tu właściwie trzeba było mierzyć światło bramki, to było naprawdę bardzo trudne te obrony, ale idealnie ta piłka spadała przed Broziem, także on, będąc nie w świetle bramki, tylko tak przesunięty w prawą stronę, około 14 metrów od tej bramki, znalazł się ścieżkę, po której piłka przeleciała w powietrzu i wpadła do bramki strzeżonej przez Nikiego Vanderharta. Zatem 18 minuta spotkania w tej chwili. Śląsk prowadzi z Lechem Poznań 2-1 i znowu Śląsk musi się rzucać do odrabiania strat. No co tu jeszcze się może w tym meczu dziać, skoro mamy taki mocny początek. Jóźwiak rozpędzony, ale odskakuje mu piłka za bardzo do przodu. Przed polem karnym Kamil Jóźwiak już tutaj musi dać za wygraną. Już jest piłka przerzucona. Exposito, ten Hiszpan z prawej strony, ale powstrzymany. Poznaniacy teraz odebrał piłkę Markowicz. Jest Muchar blisko, jest Kostewicz, ale on zdecydował się bezpiecznie podać do Tomasa Rogne, który jest na własnym polu karnym. Tomas Rogne podał przed pole karne do Muchara. Muchar teraz do Pedro Tiby. Tiba przed linią środkowych obrońców, także przed Karlo Mucharem. Z powrotem do chorwackiego pomocnika podał Pedro Tiba. A ten do Kostewicza, żeby przerzucić ciężar gry na prawą stronę, bo do Tomasa Rogne podał, ten rozciągnął jeszcze bardziej na prawą stronę do Roberta Gumnego, który wywalczył aut, ale to już jest na połowie drużyny przeciwnej. Dwójkowa akcja z autu z Amaralem. Amaral obok pola karnego, odskoczyła piłka, nie doszedł do niej Darko Jeftić. Teraz jeszcze cofnął się Tomas Rogne, musi wracać na własną połowę, bo widzi, że za chwilę może ruszyć akcja wrocławskiej drużyny, ale wybita piłka przez Poznaniaków na aut, na połowie drużyny wrocławskiej, także można ze spokojem się zorganizować w defensywie i czekać na drużynę gości na własnej połowie albo w okolicach co najmniej środkowej linii. No po tej bramce dla Śląska było widać, że jak Lech przez moment miał problem, ale później, gdy się troszeczkę ogarnął, ochłonął, no to dążył do strzelenia tej bramki, stwarzał sytuację. Na pewno to był efekt dobrych ataków drużyny poznańskiej, że padł gol wyrównujący, ale później jakieś rozkojarzenie i mamy prowadzenie drużyny wrocławskiej 2-1, a teraz bardzo nieudane zagranie Musondy. Lewą nogą próbował zagrać na pole karne, ale podanie do nikogo. Właściwie niewiele brakowałoby na Robercie Gumnym. Ta piłka wylądowała albo też odbiła się od niego. Jeszcze taki ruch ciałem zrobił Robert Gumny, żeby ta piłka minęła Gumnego, wyszła poza plac gry i poznaniacy mogli rozpocząć od autu bramkowego. Ale Śląsk, podobnie jak już we wcześniejszych akcjach, podszedł bardzo wysoko i nie pozwala Lechitom rozegrać piłki przed własnym polem karnym, gdy ci rozpoczynają od autu bramkowego. Jest Śląsk na wysokości pola karnego. Prawa strona, Musonda wycofuje do Brozia. Broź ma przed sobą Kamila Jóźwiaka. Jest Wołodymyr Kostewicz z lewej strony, podanie więc do Mączyńskiego, Mączyński do Musondy. Teraz Musonda nie dojdzie do piłki, Kostewicz go uprzedził, z tym, że nie wybita piłka z pola karnego. No i może teraz na polu karnym łapać piłkę na pomarańczowo ubrany Miki Vanderhart. Złapał już piłkę, 20 minuta spotkania, może sam kątem oka spojrzał na wielki telebim, na którym wyświetlany jest rezultat, który jest niekorzystny dla drużyny poznańskiej, no bo Śląsk prowadzi z drużyną Lecha Poznań 2-1. No potrafi Lech gonić wynik, trzeba przyznać, bo czy też odrabiać straty, bo tak było w przypadku meczu w Gliwicach w pierwszej kolejce, tak było w przypadku meczu w Łodzi z ŁKS-em, gdzie na moment poznaniacy prowadzenie stracili, później je odzyskali za sprawą Darko Jeftića. Tu też przegrywali, wyrównali, no ale bardzo szybko Śląsk wykorzystał jeszcze takie oszołomienie drużyny poznańskiej i powrócił na prowadzenie. Stąd mamy akcję poznaniaków. Jest już Lech na połowie wrocławskiej drużyny. Pedro Tiba przedarł się ładnie przed dwoma zawodnikami, między innymi przed Broziem i Lusondą na pole karne. Tutaj będzie Darko Jeftić, ale przed polem karnym Jeftić szuka miejsca. Jeftić do oddania strzału, ogromny tłok, odskakuje piłka, nie miał miejsca do oddania strzału Darko Jeftić. No ale to już jest kontra drużyny wrocławskiej, ale zatrzymana ze spokojniejszym tempem, wyprowadzana z własnej połowy. Teraz Musonda rusza prawym skrzydłem, zobaczył Kostewicza, widział, że za bardzo szansy z nim nie ma, zatem krótkie zagranie pod środkową linię. Amaral teraz wszedł dosyć ostro, publiczność gwiżdża, ale chyba jednak Brozia Amaral sfaulował, będzie więc rzut wolny dla Śląska Wrocław na wysokości ławki rezerwowych Lecha Poznań, ale to jest dosyć daleko do pola karnego, nawet bardzo daleko, bo to jest właściwie kilkanaście metrów za środkową linią boiska. No ale Broś w okolice pola karnego piłkę pośle, tak też robił, jest w polu karnym, robi się tam niebezpiecznie. Tomas Rogne zastawia Exposito, ten no tam holuje piłkę, wystawia na 16 metr, uderzenie z 16 metra, ale obok bramki Nikiego Vanderharta włączył się w akcję ofensywną Dino Stigler, czy zbiegł z lewej strony przed pole karne, jak taki pomocnik przed polem karnym się znalazł, uderzył z 16 metrów, trochę więcej niż 16, no bo strzał był jeszcze sprzed pola karnego, ale to uderzenie chorwackiego obrońcy było niecelne i poznaniacy rozpoczęli od autu bramkowego. 22 minuta spotkania, poznaniacy przy piłce, dwóch piłkarzy Śląska już w okolicach środkowych obrońców i pomocnika Muchara, którzy rozgrywają piłkę, czyli znowu nie pozwalają ze swobodą rozgrywać piłki. Teraz dopiero wrocławianie cofnęli się na własną połowę. Pedro Tiba do Amarala, dobre dobre podanie to było do Amarala, ale odskoczyła piłka Amaralowi, tam też był pilnowany przez dwóch rywali, jest piłka na polu karnym drużyny wrocławskiej, mają Matusz Putnocki, nie spieszy się Putnocki, ze spokojem patrzy, widzi, że też uciekają od niego obrońcy środkowi, czyli Wojciech Kola i Piotr Celeban, więc decyduje się na takie dalsze wybicie, ale wprost na głowę Muchara, który zgrał sobie głową piłkę do ziemi, do Jóźwiaka, Jóźwiak do Jeftycza, Jeftyć chciał teraz taką, no, zakręcić tam karuzelę z graczami Śląska na środku boiska, ale ci mu piłkę odebrali, już jest na prawo podanie do Musondy, ten biegnie do przodu, no ale teraz i Muchar musi włączyć się razem z Tibą podebranie piłki, a ten czarnoskóry Zambijczyk kręci się, kręci, nabija przeciwników, no i trzeba przyznać, że robił wszystko, żeby sędzia przerwał gwizdkiem akcję, właściwie szukał takiego faulu na sobie, tak by od stałego fragmentu gry mógł rozpocząć grę zespół wrocławski. Broś od razu na pole karne, no podaje te piłki Broś na pole karne, widać, że też tam Exposito jest w okolicach pola karnego, wybiegł na prawą stronę, Broś już się włączył, już jest na wysokości pola karnego, ale wybita poza boisko piłka przez poznaniaków, więc będzie aut dla Śląska na wysokości poznańskiego pola karnego. Krótko wybita ta piłka do Mączyńskiego, kapitan wrocławskiej drużyny przed pole karne, no i nasze tu na tą piłkę Jakub Wojko, a teraz jeszcze stracił, Broś ratował, sfaulowany, znowu więc będzie rzut wolny dla Śląska Wrocław, Broś wstaje, podchodzi do niego jeszcze Marciniak, arbiter dzisiejszego spotkania. Szymon Marciniak oczywiście, na warze dzisiaj Paweł Gin, Konrad Sapela, taki zestaw arbitrów czuwa nad poprawnością przebiegu tego spotkania. Rzut wolny z prawej strony do bocznej linii boiska, nieco ponad 10 metrów, podnosi rękę do góry Broś, podnosi rękę do góry Krzysztof Mączyński i chyba jednak Mączyński prawą nogą będzie zagrywał odchodzącą piłkę od bramki, chociaż został jeszcze przy piłce też dosyć blisko Broś, ale to jednak Mączyński będzie zagrywał na pole karne. Miki van der Kart broni, uderzenie głową Wojciecha Goli. Dobre to było zagranie Mączyńskiego z rzutu wolnego. Gola mocno głową uderzył w kierunku bramki, ale ustawiony na linii Miki van der Kart nie miał problemu, żeby piłkę złapać. 25. minuta spotkania, 2-1 dla Śląska. Lech atakuje prawą stroną. Robert Gubny dostał piłkę od Pedro Tiby, ale wycofuje na własną połowę do Tomasa Rogne. Między obrońcami, między stoperami jest Karlo Muchar. Teraz podał do tego drugiego środkowego obrońcy, do Markowicza. Ten widzi, że jest Kostewicz. Kostewicz niedokładnie, źle przed pole karne do Amarala, bo do Portugalczyka piłka nie dociera. Nie ma jednak kontry drużyny wrocławskiej, bo szybko to przecina Karlo Muchar. No i z powrotem Kostewicz. Teraz taniec z piłką Kostewicza. Coraz bliżej pola karnego. Przed pole karne odegranie jest Krystian Gytkier do Darko Jefticza. Jeftycz przy dwóch rywali lewą nogą. Na prawą stronę dobre podanie do Roberta Gumnego. Gumny do Pedro Tiby. Jest blisko też Kamil Jóźwiak, ale tam już trzech piłkarzy Śląska się ustawia tak, żeby nie dopuścić poznaniaków do pola karnego, ale radzi sobie Kamil Jóźwiak z prawego skrzydła. Zbiega do środka, ale już ma przed sobą mur zielonych koszulek. Musi oddać z powrotem do Tibi na pole karne. Gytkier nie dochodzi do tej piłki. Robert Gumny zagrywał na pole karne, ale pokryci poznaniacy na polu karnym. I teraz Śląsk, Erik Exposito, Hiszpan z lewej strony. Jeszcze do środkowych obrońców podanie do defensywnej formacji, ale wybicie wrocławian niedokładne. A teraz no taki karatecki ruch Tomasa Rogne. No powiem szczerze, noga zagrana wysoko. Nie trafił, ale tu intencja była ewidentnie. On przewrócił się, rywal. Nie był trafiony moim zdaniem, no ale faktycznie tutaj intencja była niestety niebezpiecznego zagrania Tomasa Rogne. Ta noga szybowała gdzieś w powietrzu na wysokości twarzy zawodnika Śląska. Musiał to przerwać arbiter. Całe szczęście, że nie trafił, bo to jeszcze mogłoby być z większymi sankcjami potraktowane przez Szymona Marciniaka, że Rogne kartkę ma, to już wiemy. Już rzut wolny wykonany, piłka na polu karnym, Broś głową i co? 3-1. Łukasz Broś królem polowania, 27. minuta spotkania i do głęboko zagranej piłki na pole karne głowę dołożył Broś, ta piłka tak leciała lobując za kołnierz, wpadła bramkarzowi drużyny poznańskiej i w 27. minucie spotkania mamy prowadzenie Śląska Wrocław 3-1, a drugą bramkę w tym spotkaniu strzela obrońca drużyny gości Łukasz Broś, a zatem 27 minut gry za nami. Potwierdzenia posłuchamy. Łukasz Broś, potwierdzenie też spikera. 3-1 dla Śląska, 27 minuta spotkania. Znakomite było to zagranie piłkarza Krzysztofa Mączyńskiego. Wylądowała idealnie na głowie piłkarza z numerem 28 Łukasza Brozia, więc graczy z numerem 29 Krzysztof Mączyński idealnie zaadresował piłkę do Łukasza Brozia. No i mamy w 26 minucie tego meczu prowadzenie gości już 3-1. No tutaj zanosi się na otwarty rzeczywiście futbol. No jeśli chodzi o ofensywę, to jest nieźle. No dużo jednak zdarza się błędów. Te piłki troszkę bezkarnie latają po polu karnym drużyny Kolejorza. Nie bardzo tutaj są takie doskoki. Za dużo swobody mają piłkarze trenera Witesława Lawiczki. Ale chyba to nie koniec goli w tym spotkaniu. Nieprawdopodobnie otwarty mecz. Nie ma jeszcze 28 minuty, a już 4 gole. A więc przeciętna jeden gol na 7 minut mniej więcej. Coś nieprawdopodobnego. Niesamowity mecz. Spodziewaliśmy się wielu, wielu goli. Nie spodziewaliśmy się bez wątpienia takiego rezultatu. Tutaj poznaniacy jeszcze muszą zabrać się do roboty. Robert Pich szukał faulu, ale go się nie doczekał, tylko markował. Nie przerwało tej akcji sędzia Szymon Marciniaka. Za to przerywają poznańską akcję teraz zawodnicy drużyny wrocławskiej. Ten, który zdobył w tym meczu już 2 gole, czyli Łukasz Broń, spokojnie, bez ryzyka do własnego bramkarza. Na spalonym byli piłkarze Śląska Wrocław, na spalonym był Pichę, podniesiona chorągiewka arbitra, asystenta, którymi w tym spotkaniu są Paweł Sokolnicki i Dariusz Bochonos. No i pokazują, że od rzutu wolnego pośredniego ma rozpocząć już ta akcja, który się z poznaniaków był to Tomasz Rogne już do Kostewicza. Kostewicz na lewą stronę, starają się szybciej przenosić tę akcję po te pole karne drużyny gości poznaniacy. 29 minuta spotkania, Lech Śląsk 1-3. 5 minuta gol z karnego Picha, potem 15 minuta remis 1-1 po trafieniu Jeftycza, 17 minuta na 1-2 Łukasz Broś, który pięknie strzelił w okienko bramki poznańskiej. No i 26 minuta Broś, ale tym razem nie lewą nogą, a głową pokonuje holenderskiego bramkarza drużyny Lecha Poznań Mikeja van der Harta. A Matusz Putnocki już wykopuje piłkę daleko, chyba będzie reagował zmianą w liniach defensywnych i tam pewnie pojawi się Tymoteusz Puchacz, który najaktywniej rozgrzewa się. Takie było polecenie trenera Dariusza Żurawia, jego współpracowników. Teraz ten historyczny zegar na grafice na wielkich nowoczesnych telebimach pojawił się. No i to nie jest dobra informacja. Pod napisem niebieskim goście czerwona trójka, pod napisem niebieskim gospodarze wielka czerwona jedynka w 30 minucie spotkania. Teraz Kamil Jóźwiak zakołysał się na lewej nodze, prawą odgrywa już do Pedro Tiby. Jest tam przy tej akcji także Darko Jeftyczy. Jeftyczy powstrzymany jednak przez graczy Śląska i Piotr Celewan do przodu na wolne pole. No teraz mogą zmienić nieco sposób gry wrocławianie, skoro macie 2 gole zaliczki w meczu wyjazdowym na tak trudnym terenie jak stadion przybułgarski. To oczywiście teraz setki szkoleniowiec pewnie troszeczkę zmieni optykę patrzenia na ten mecz. Będą inne polecenia, żeby jednak bardziej skupić się na grze defensywnej. I dlatego spokojnie teraz Piotr Celewan z Łukaszem Broziem na własnej połowie, bo pływają, przeskakują te sekundy. Znowu jest ten współczesny telebimowy zegar, a więc dokładnie widzimy 30 minuta, 8 sekunda, już 9 i te sekundy teraz na pewno są sprzymierzeńce upływające graczy Śląska Wrocław. Piotr Celewan, ogromne doświadczenie, 34 lata tego piłkarza, zresztą ma sporo doświadczonych graczy Lawiczka w zestawieniu tej wyjściowej 11 Putnocki, 35 lat, zdobywca 2 goli Łukasz Brosie, 34 lata. Mówiłem o Celewanie, też 34 lata. 32 lata Krzysztof Mączyński, 31 zdobywca gola z karnego Robert Pich. A my mamy teraz Tibę pędzącego w kierunku szesnastki drużyny Śląska. Pedro Tiba w polu karnym, jest Christian Gettger spychany do prawej strony. Tiba, piłka przelatuje wzdłuż 5 metra, ale ta piłka nie złapana przez nikogo, leci za boczną linię boiska i to nie będzie nawet chyba autu dla drużyny Lecha Poznań, bo ta piłka nie była mu święta przez defensorów drużyny gości po zagraniu Pedro Tiby. Dobra, szybka akcja Tiby, jak mówiłem, troszkę wypychany przez obrońców gdzieś tam do lewej strony, patrząc na te bramkarza Matusza Putnockiego. Putnocki tylko raz pokonany, skupiony na tym 5 metrze. piłkę. Nie wiem, czy do końca skupiony Mikkel van der Richard. Tutaj trochę centymetrów pewnie przy tych strzałach i przy jednym, i przy drugim brakowało. Takie mam przynajmniej odczucie. A teraz jest dośrodkowanie z lewej strony Wowy Kostewicza, ale zbyt głębokie. Spokojnie wyciągnął tylko te ręce i dłonie zaopatrzone w białe rękawice. Matusz Putnocki pewnie łapie piłkę. Teraz może sobie kopnąć tę piłkę daleko, bo tam są już jego partnerzy ustawieni. Był tam Erik Exposito. Na razie ten Hiszpan zupełnie niewidoczny, ale nie musi grać Hiszpan, skoro znakomicie gra Łukasz Brosie, nominalny prawy obrońca w tym spotkaniu. On wziął na siebie ciężar zdobywania goli w meczu dla drużyny Lawiczki. I teraz poznaniacy, trzeba szybko odzyskać piłkę i jeszcze coś zrobić dobrego w tych 13 minutach pierwszej części spotkania, które pozostały. A więc teraz jest 1-3. Szybko zdobyć teraz gola kontaktowego, a później na dużym skupieniu nie tracić oczywiście kolejny gol. Ja wiem, że łatwo się mówi, mecz jest ładny, te minuty upływają nam błyskawicznie, ale co z tego, skoro zmartwieni jesteśmy tym rezultatem spotkania. Już Wojciech Gola, też jak mówiliśmy, były Lechital, zaczyna akcję po lewej stronie drużyny Śląska, jeszcze bardziej po lewej stronie jest Dino Stigler. To on zagrywał przy tej ostatniej, trzeciej bramce dla Wrocławia, no a teraz starał się tę piłkę szybciuteńko odegrać do Przemysława Płachety. Na poznańskie szczęście piłka za mocno uderzana poleciała za końcową linię od 5 metra od pola bramkowego. Rozpocznie Mikkel van der Hart, 25-letni golkiper poznańskiej Lokomotywy. Rogny, ale bardzo niecelnie. Jest pressing w środkowej strefie boiska drużyny wrocławskiego Śląska. Niebezpiecznie tam znowu się zrobiło, bo szarżował najpierw z piłką ten zambijski piłkarz Lubambo Musonda. A później gdzieś tam starali się jeszcze sfinalizować tę akcję mocnym uderzeniem Roberta Picha, gracze z stolicy Dolnego Śląska. Rusza Darko Jewkicz, ale błyskawicznie, nieprawdopodobnie zmotywowani są zawodnicy drużyny wrocławskiej. Jakub Łabojko przed momentem przerwał błyskawicznie tę akcję Darko Jewkicza, ale Jewkicz piłkę odzyskuje. Już króciuteńkie rozegranie z Karlo Mucharem, jest Pedro Tiba. Tiba rozgląda się na prawej stronie, był gumny, ale on wybiera gorszy, to był wybór. Dobrze, że te pomylili się też wrocławianie i Tiba mógł piłkę odzyskać. Teraz dobry wybór na prawą stronę do niepilnowanego gumnego. W polu karnym jest Christian Gütker, ale przy nim jest Wojciech Gola w jaskrawych, pomarańczowych butach. Jewkicz nie ma karnego, zbyt artystycznie. Zbyt artystycznie, Darko. To nie jest teatr dramatyczny, to jest piłkarska ekstraklasa. Też bym nie podyktował karnego, choć kibice oczywiście mają prawo być zburzeni, ale to działo się jakieś 3 metry od wzroku arbitra głównego tego spotkania, Szymona Marciniaka. Co prawda była tam wystawiona noga obrońcy drużyny wrocławskiej, no ale tak efektownie jakby gdzieś tam starał się zrobić. No tak, Grzegorz mi tutaj pokazuje, że nawet na żółtą kartkę to było takie aktorskie zachowanie Darko Jewkicza. Ja wiem, że trzeba szybko odrobić, że trzeba szukać tej szansy, no ale może gdyby dłużej trzymał się przy piłce, to tym razem byłoby to skuteczne iść. Oczywiście czasami trenerzy mówią, jak nie ma szans, to próbuj się przewrócić, w polu karnym jesteś. No i być może tak właśnie coś podświadomie podpowiedziało Darko Jewkiczowi, ale tym razem nie przyniosło skutku. Lech przegrywa ze Śląskiem w 35 minucie 1-3, no ale grajcie panowie, grajcie jeszcze przed przerwą. Ja tutaj muszę widzieć drugą bramkę dla drużyny Kolejorza. Teraz wściekły Darko Jewkicz, bo piłki nie zatrzymał, dobrze podawanej przez Czyrno Markowicza do niego. Ta piłka przeleciała i oczywiście teraz chwileczkę może postać sobie za boczną linią, bo będzie aut dla drużyny gości Łukasz Broś. Teraz już piłkę jednak wyrzucił do Mączyńskiego. Piłka poleciała, odbita jeszcze od Musomby i teraz poznaniacy Kostewicz, ale są schowani na własnej połowie boiska, bo bardzo wysoki pressing, a więc mimo prowadzenia 3-1 nie odpuszczają wrocławianie. Przesuwają się te sylwetki ubrane w zielone koszulki i zielone spodenki bliżej pola karnego drużyny Lecha Poznań. Teraz Tomasz Rogny, no i teraz trzeba z Mozołem budować ten atak pozycyjny, bo teraz oczywiście ten zielony murek przeniósł się na własną część placu gry. Jest Wowa Kostewicz, 36 minuta, Lech Śląski 1-3, Tomasz Rogny, Pedro Tiba jest z piłką w tym kole na środku boiska. Pedro Tiba, mocniejsze przydałoby się zagranie, ale jest Juźniak, dobrze, czy będzie dogranie, czy będzie strzał, jest strzał, ale odchylony był Kamil Juźniak, piłka dobre 3 metry nad poprzeczką bramki drużyny gości strzeżonej przez Matusza Putnockiego. 37 minuta spotkania się rozpoczęła, 2 gole przewagi niestety drużyny gości z Wrocławia. Piłkę straconą przed chwilą przez Krystiana Gytkiera przejął Kamil Jóźwiak i sam szukał rozwiązania, żeby strzelić w kierunku bramki. I po raz drugi w krótkim czasie taką sytuację zaobserwowałem, że gdy za dużo możliwych rozwiązań jest, to nie zawsze dobre wybierają piłkarze Lecha Poznań. Bo przed chwilą wprawdzie Gytkier stracił piłkę, odzyskał ją Jóźwiak, ale Gytkier znalazł się później na bardzo dogodnej pozycji z prawej strony pola karnego. I trochę miał pretensje do Kamila Jóźwiaka, że nie rozciągnął tej piłki, nie podał do niego. Gytkier mógł strzelać, mógł jeszcze dogrywać głąb pola karnego. Sam Jóźwiak, mając grupkę piłkarzy w zielonych koszulkach przed sobą, zdecydował się na uderzenie. Szkoda tej sytuacji, ale też kilka takich było. Gdy jest jeden wybór, to już jest wiadomo, wymusza się sam. Ale teraz nie ma wyboru, trzeba bronić, ale groźny strzał Przemysława Płachety. To był jego rajd prawym skrzydłem, jego uderzenie obok słupka bramki Van der Karta. Wydawało się, że nie odda czystego strzału, a on oddał. I teraz od autu bramkowego rozpoczyna bramkarz drużyny poznańskiej. Wrocławianie znowu się rozstawiają, znowu będą utrudniali poznaniakom rozgrywanie piłki. Tomasz Rogne, największy pechowiec tego spotkania. Jego ręka, rzut karny, bramka na 1-0. Jego niebezpieczne zagranie, rzut wolny, z którego był gol na 3-1 dla drużyny wrocławskiej. Zatem to, co się teraz dzieje w głowie Tomasa Rogne, to może być mały chaos. Teraz wystawił nogę, blokując dośrodkowanie w głąb pola karnego. Tak wystawił nogę, że jest rzut rożny, ale jeżeli różne myśli ma teraz norweski piłkarz w swojej głowie, to absolutnie się nie dziwię, ale musi te nerwy też opanować. Musi też grać naprawdę uważnie, bo ta dwójka stoperów dzisiaj takim pewnym punktem w drużynie poznańskiej nie jest. Zawsze ktoś gdzieś tam na tym polu karnym miał miejsce, żeby oddać strzał. W dwóch przypadkach to był Broś. Raz noga, ładne uderzenie głową, nie gorsze, również ładne uderzenie i trzeba przyznać, że ten doświadczony prawy obrońca, 34-letni zawodnik, tutaj dwa ładne gole strzelił i wpakował piłkę do poznańskiej bramki dwukrotnie, a teraz krótko rozegrany rzut rożny na pole karne, ale tutaj Van der Kart nie ma problemu, od razu wybija piłkę, bo widzi, że ucieka Amaral. I dobre to było wybicie, naprawdę prawie 50-metrowe Amaral do Tiby, ale trzech poznaniaków na pięciu piłkarzy Śląska i teraz ofiarnie wślizgiem przerywa zagranie Tiby Krzysztof Mączyński, ale Lech piłkę odzyskuje na prawą stronę. Muchar nie za dokładnie, ale ma miejsce i czas Jeflić, żeby się po piłkę cofnąć. 39 minuta spotkania, 3-1 dla Śląska. Lech w ataku pozycyjnym, doping cały czas na trybunach. Mecz może się na pewno podobać, jeśli chodzi o emocje. Już przymknijmy oczy też na błędy, ale gdyby nie było błędów, to tyle goli by dzisiaj w tym spotkaniu nie padło. To są emocje, ale ci, którzy są tu w większości, czyli kibice Kolejorza, nie mogą oczywiście być zadowoleni z wyniku, ale widzą walkę, widzą dążenie poznaniaków, jak teraz do stworzenia sytuacji podbramkowej. Jóźwiak na pole karne z prawej strony. Nad Gytkierem piłka przeleciała, wylądowała na głowie Brozia, który wybił piłkę daleko poza pole karne i poza boisko. Szybko z prawej strony od autu poznaniacy. Już jest tam Robert Gumny. Czy powalczy o rzut rożny? Próbował, powalczył o rzut rożny i go wywalczył. Nabił tam przeciwnika, będzie więc korner dla poznaniaków. 40 minuta spotkania, jak Krzysztof mówił, tu kontaktowa bramka przydałaby się, żeby spokojniej można podejść do drugiej części spotkania. Tam pewnie trener Dariusz Żuraw zareagować będzie musiał. Nie wiem, czy zmianą od razu, ale też na pewno jakimś uspokojeniem, ale gdyby było 2-3, a nie 1-3, byłoby zdecydowanie lepiej. To może teraz po rzucie rożnym, krótkie wybicie Jefticza, teraz do Jóźwiaka, który jest tyłem do bramki na polu karnym, do Tiby. Tiba przedrze się, Tiba strzela, broni, Matusz Putnocki odbija chyba kolanami, obronił to uderzenie Pedro Tiby. Piłka wyszła poza pole karne z lewej strony, ale wybita. Dobrze w tym tłumie na polu karnym Tiba się znalazł, ale wiedział też, jak tam uklęknąć w porę Matusz Putnocki, bo obronił to uderzenie. Znów historyczny zegar na telebimie, grafika komputerowa odzwierciedla to znakomicie. Tak zacząłem się zastanawiać, kiedy ten zegar z tymi niebieskimi napisami goście, gospodarze i KKS Lech i czerwonymi cyframi, 40 minuta w tej chwili, trzy goście, jeden gospodarze, kiedy ten zegar zniknął? Właściwie wtedy, kiedy powstała trybuna Kocioł, bo to był zegar nad tunelem, nad tym podkową, nad trybuną Łukiem, gdzie też Kocioł Lecha zasiadał. To jest 2005-2006 rok, mniej więcej wtedy, pamiętam, 2006 rok już była budowa tej trybuny, też był taki mecz w Pucharze Intertoto, gdzie jeszcze ta trybuna była w budowie, a już tam kibice się przedarli i siedzieli na tej trybunie, więc szacuję, że 2005, może pierwsza połowa 2006 roku, ale chyba 2005 zniknął ten zegar właśnie charakterystyczny ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej, który teraz dzięki grafice komputerowej powrócił. 41. minuta meczu się kończy. 3-1 Śląsk prowadzi z Lechem. Lech rozgrywa piłkę z prawej strony. Dużo w ofensywie jest Roberta Gumnego, ale też w każdym poprzednim spotkaniu zawsze gdzieś jeden błąd w obronie temu talentowanemu obrońcy drużyny poznańskiej się zdarzał. Dzisiaj na razie jeszcze nie będziemy tak indywidualnie tej defensywy rozliczać. Podanie Tiby do Gytkiera. Gytkier miał obok siebie Wojciecha Gole, nie przejął piłki. Ta jest na polu karnym drużyny wrocławskiej. No i tutaj Matusz Putnowski, nie spiesząc się, wiedząc ile czasu jest do końca pierwszej połowy, może sobie tutaj spokojnie czekać, aż piłka się przekula przez pole karne. Dopiero gdy zbliżył się do niego Krystian Gytkier, złapał piłkę i teraz kopem posyła ją na drugą stronę boiska. No i tu piłka ląduje koło piłkarza drużyny wrocławskiej, koło Exposito. Teraz mija Muchara, dobrze to zrobił, utrzymał się na nogach. Muchar jeszcze próbuje piłkę odebrać, musi Jóźwiak wkroczyć, musi Rogne na raty poznaniaccy i faul był też piłkarza wrocławskiego. Za ostro tam ruszał, będzie więc rzut wolny dla Lecha sprzed własnego pola karnego. Rogne już wstał, krótkie wybicie rzutu wolnego. Pedro Tiba do Rogne na lewą stronę do Tomarkowicza. Widzi z lewej strony Wołodymyra Kostewicza, ale przerzucił sobie piłkę na prawą stronę, na prawą nogę i podał do środka do Muchara. Muchar mając obok siebie przeciwnika od razu z powrotem na lewą stronę i teraz Tomarkowicz. Dobre podanie przez pole karne do Gytkiera, ale Gytkierowi ta piłka zblokowana leciutko tam odskoczyła, a już Wojciech Kola był na miejscu, żeby piłkę wybić na aut. No ale po aucie poznaniacy Jeftić zbiega z lewej strony do środka. No, miał piłkę na prawej nodze, teraz przerzucił na lewą, żeby podać do Gumnego. Dobre podanie do Gumnego, ale to była właściwie jedyne rozwiązanie, jakie mógł tutaj zrobić. Tiba, jeszcze odbita piłka. Jóźwiak, czy dojdzie do niej? Doszedł do Jefticza. Jeftić, no musi to rozciągnąć, ale źle to zrobił, źle podał na lewą stronę. Dobry pomysł do Kostewicza. Na szczęście Kostewicz widzi, że poradzi sobie z Musondą i poradził sobie z Musondą. Utrzymali się poznaniacy przy piłce, więc teraz oni oblegają wrocławskie pole karne. Już przed polem karnym jest Kamil Jóźwiak, ale ten jęk zawodu, no to właściwie oddaje uderzenie Kamila Jóźwiaka. Też tak pomyślałem, strzelaj chłopie, ale strzelił, źle trafił w piłkę, znowu chyba odchylony był. Druga taka próba strzału Kamila Jóźwiaka, gdzie po prostu źle był przygotowany do oddania strzału z dystansu, sprzed pola karnego. Też miejsce dobre, pozycja dobra, ale złożenie się do tego uderzenia Kamila Jóźwiaka nie najlepsze po raz drugi z rzędu. Może to już te pomysły o strzale wybije mu z głowy, chociaż teraz w tej sytuacji to chyba było jedyne dobre rozwiązanie, na jakie mógł sobie pozwolić jasnowłosy młodzieżowy pomocnik drużyny poznańskiej. No to jak się mówi, pomysł dobry, gorsze wykonanie. No właśnie, do tego zmierzam. A teraz, oj, tutaj będzie chyba gwizdek, przerwana akcja, ale tak, najpierw widzę, że leży jeden z ofensywnych piłkarzy drużyny wrocławskiej, a później dopatrzył się Szymon Marciniak przewinienia na którejś z poznaniaków. Pich za chwilę wstanie, to jest piłkarz, który gdzieś po prostu ucierpiał w takim starciu z Snomarkowiczem, ale później był faul piłkarza drużyny wrocławskiej, będzie więc rzut wolny dla Lecha. No to ostatnia minuta pierwszej części spotkania. Nie ma powodów, żeby doliczać za dużo czasu do tejże pierwszej połowy. Zatem chyba ostatnie sekundy pierwszej połowy przy prowadzeniu Śląska 3-1. Poznaniacy atakują. Poznaniacy są na połowie drużyny wrocławskiej. Poznaniacy zbliżają się do pola karnego. Wjeżdżają na pole karne, ale nie potrafią tam stworzyć takiej sytuacji, po której przepuściły piłkę do bramki Putnocki. Najgroźniejsza ta, gdy uderzenie Tiby obronił Matusz Putnocki. No ale to była taka jedna sytuacja zakończona strzałem w miarę groźnym, bo o tych uderzeniach Jóźwiaka nie będę mówił. No to teraz Jóźwiak wbiega z prawej strony, odebrania mu piłka, nie ma kontry, dobrze przerwał to Cnomarkowicz na środkowej linii, chociaż już piłkę ma Pich pod nogami. Śląsk jeszcze na własnej połowie, Płacheta teraz do środka, dobrze tam się znalazł Łobojko, Płacheta ucieka lewym skrzydłem, będzie do niego podanie, musi to asekurować Gumny, wyprzedzony przez Płachetę na pole karne, Rogne musi wybijać na aut, minuta doliczona do pierwszej części spotkania i teraz rozpoczyna się ten doliczony czas gry. 3-1 Śląsk prowadzi, niezbyt liczna grupa kibiców z Dolnego Śląska przyjechała do Poznania, ale WKS tam przebrzmiewa gdzieś przez ten 30-tysięczny tłum kibiców Kolejorza. No to teraz akcja drużyny wrocławskiej na wysokości pola karnego, małymi, krótkimi podaniami próbują wrocławianie to rozegrać. Teraz na pole karne musi to złapać Van der Hart, powiedział zerowe zagrożenie, bo akurat, że coś tam zrobi na polu karnym Musonda, to nie wie. wierzyłem. Wybicie Van der Harta na środkowej linii, trzeba teraz do przodu piłkę przebić jeszcze dalej, zrobił to Jeftić, ale nie ruszył Christian Gytkier, zresztą mocno przebił tą piłkę na pole karne, wręcz już drużyny przeciwnej Matusz Putnocki, no i teraz on sobie spokojnie może piłkę rozgrywać. Podbiegł do niego Gytkier, biega teraz właśnie obok Wojciecha Goli, nie pozwalając Goli podać do Matusza Putnockiego, no to Gola ruszył z piłką do przodu i podał wprost pod nogi Roberta Gumnego, czyli piłkarza Lecha. Gumny środkiem, ile tego doliczonego czasu gry? Właściwie już minął i sędzia musi zakończyć pierwszą część spotkania. Emocji nie brakowało, Goli nie brakowało, tylko na razie punktów z tego dla Lecha Poznań nie ma, ale to jest pierwsza część spotkania. Pich, rzut karny, szósta minuta, prowadzenie Śląska 1-0. Wyrównał Darko Jeftić w minucie 15, ale w 17 minucie Broś, w 27 minucie Broś i w taki sposób Śląsk Wrocław prowadzi do przerwy z Lechem Poznań przy Bułgarskiej 3-1. Usłyszymy się, gdy rozpocznie się druga połowa spotkania. Do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Radio Poznań. I signed the papers for life long lease. I rent the earth first then, and the air I breathe. Then you forget that deal you made. While busy finding yourself, being young, being dumb and in love. It's all too easy, and you're easily bored. Never once crossed your mind, the life's too short. And there's this third person walking behind us, a tap on the back and it's there to remind us. Champagne. When you walk through the lobby, they'll know your name. But all beautiful things come with edges and thorns. And the body you borrowed is starting to look kind of worn. Dawid Cytrowski, dobry wieczór. Do przerwy w meczu, który dla Państwa transmitujemy, Lech Poznań przegrywa ze Śląskiem Wrocław 1-3. W szóstej minucie bramkę z rzutu karnego dla gości z Wrocławia zdobył Pich. Wyrównał w 15 minucie Darko Jeftić, ale później dwa trafienia w 17 i 27 minucie Łukasza Brozia dały dwubramkowe prowadzenie gościom z Wrocławia. Z kolei w Lesznie trwa mecz żużlowej PGE Ekstraligi pomiędzy Fogo Unią a Geduelem Toruń. Po 6 wyścigach leszczynianie pewnie prowadzą 26-10. Polscy siatkarze pokonali w Gdańsku Tunezję 3-0 w pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jutro zawodnicy trenera Vitala Heinena zagrają z Francją, a w niedzielę ze Słowenią. Bilety do Tokio zapewni sobie tylko zwycięzca grupy. Rosjanin Paweł Sivakov z grupy Ineos wygrał kolarski wyścig Tour de Pologne. Siódmy etap liczył 153 km i prowadził po trasie wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Zwyciężył Słoweniec Matej Mohoric. W generalce najlepszy z Polaków Rafał Majka z Bora Hansgrohe zajął 9 miejsce. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w Toronto. Polka przegrała z drugą rakietą świata, Japonką Naomi Osaką 6-7 i 4-6. Z turniejem w Montrealu pożegnał się także Hubert Hurkacz po porażce z Francuzem Jalem Monfilsem 4-6 i 0-6. Teraz to wszystko. Za chwilę na naszej antenie transmisja drugiej połowy meczu Lecha ze Śląskiem Wrocław. Przypominam, do przerwy poznaniacy przegrywają 1-3. Zapraszam, do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. We'll be right back. Autopromocja. Sobota z Romualdem Lipko w Radiu Poznań. Już jutro od 7:00. Przeboje Romualda Lipko, pisane dla Budki Suflera i innych wykonawców. Po 10:00 ekskluzywny wywiad z wracającym do zdrowia panem Romualdem. W ramach programu Radio Satysfakcja także rozmowa z legendarną jazzrockową brytyjską grupą Soft Machine. A wieczorem po 19:00 dwie godziny z muzycznymi nowościami i nasza płyta tygodnia, album numer 1 na świecie, czyli nowy krążek Eda Sheerana. Do usłyszenia w tę sobotę. Dobrego weekendu. Autopromocja. Dile a tu amor, educa usted a hablar o menos. Na pelu dłanie lolo, jem na pelolo małą połu. Będziemy tańczyć na ulicach, na placach wielkich miast. Będziemy żywić się miłością, będziemy zbierać czas. Bo kocham, kocham, bo kochasz, kochasz. Bo kocham, kocham, bo kochasz, kochasz. Piękne kwiaty zakwitniemy, jak wiosną zazielenimy się. Promyki słońca zbierać będziemy, a smutnej ulewie otrzemy łzę. Bo kocham, kocham, bo kochasz, kochasz. Bo kocham, kocham, bo kochasz, kochasz. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Ten stary zegar na grafice na Telebimach ma przywrócić zdaniem pomysłodawców, kibiców ze Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań klimat na Bułgarski. No jeżeli chodzi o publiczność, to ten klimat jest znakomity. Ponad 30-tysięczna frekwencja na trybunach meczu czwartej kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Śląskiem Wrocław. Troszkę od klimatu odbiega wynik do przerwy tego spotkania. 1-3. To goście z Wrocławia prowadzą z drużyną kolejorza 3-1. Zdobyli gola już w 6 minucie po trafieniu picha z karnego. Później wyrównał Darko Jeftić w minucie 15. W 17 minucie było już jednak 2-1 dla drużyny gości. Po ładnym strzale z pola karnego Łukasza Brozia. No i ponownie Łukasz Broś w minucie 26. głową przelobował bramkarza Mikkeja van der Harta. Na emocje drugiej połowy zapraszają Państwa Grzegorz Hałasik i Krzysztof Ratajczak. 46. minuta tego meczu. Bez zmian w obu drużynach, zatem szybkie przypomnienie składów. Bramce Lecha Miki van der Harta, ale i Robert Gumny, Tomasz Rogne, Diordie Czyżnomarkowicz, Włodymyr Kostewicz, Joa Maral, Karlo Muchar, Pedro Kiba, Kamil Jusiak, Darko Jeftić i Christian Gytkier. A wyjściowa jedenastka Śląska Wrocław wygląda następująco. Bramce Matusz Putnocki, dalej Łukasz Brozie, Wojciech Golla, Piotr Celeban, Dino Szkiglec, Krzysztof Mączyński, Jakub Łabojko, Lubambo Musonda, Robert Pich, Przemysław Błacheta i Erik Exposito. I kolejna akcja. Na razie konsekwentni w tej grze, dobrze ustawieni taktycznie piłkarze Śląska. Tak samo starają się być konsekwentni i wysoko atakować się piłkarzy Lecha. Na początku drugiej części spotkania właśnie Zambijczyk Musonda popchnął gdzieś tam blisko pola karnego, ale ta akcja rozwiązana i od własnej bramki może rozpocząć van der Harta. Na lewą stronę boiska to podanie do Czyżnomarkowicza. Ten jednak niedokładne, ponad 40-metrowe zagranie. Znowu szansa zatem dla Wrocławiany. Też się pomylił Robert Pig. No i teraz Poznaniacy. Może teraz świetnie Jefticzy do Tiwy. Tiwa po prawej ręce ma już Wiaka. Po lewej ustawiony jest. Tam były, co to były piłkarze drużyny Lecha Poznań. Christian Gytkier padał w to pole karne, ale zbyt słabo strzelił. Wręcz podał piłkę do rąk bramkarza wrocławskiej drużyny. Drużyny Matusza Putnockiego, ależ była teraz świetna akcja, to była okazja do zdobycia kontaktowego gola. Im szybciej padnie ta druga bramka dla Lecha, tym lepiej, to wtedy jeszcze zrobią się większe emocje. Bardzo szybkie tempo tego spotkania, zresztą skoro padają cztery gole w pierwszych 45 minutach, to Państwo sobie zdają sprawę, że kibice z pewnością się nie nudzili, jedynie mogli irytować się, że aż trzy gole po raz trzy razy padła do poznańskiej siatki, a tylko raz do wrocławskiej. Już Czyżnomarkowicz na lewą stronę, jest tam ustawiony Wowa Kostewicz, ale ta piłka krąży na razie na połowie zajmowanej przez Lechitów. Teraz do Jefticza. Czy wreszcie będą na połowie drużyny gości? Tak jest. Tomasz Rogne, pechowiec, bo to on blokując ten strzał Płachety w 6 minucie sprokurował wykonał rzut karny. Świetne dogranie na lewą stronę, zmiana ciężaru gry. Jest Wowa Kostewicz, wycofanie piłki do Pedro Tibe. Portugalczyk 30 metrów od bramki Putnockiego do Muchara, ten do Jefticza. Jefticz, jedno kółeczko, drugie, ale nie ma teraz takiego posunięcia akcji do przodu. Teraz ta piłka wraca od Rognego znowu do Jefticza. Jefticz do Jóźwiaka. Dwaj panowie od zagrali teraz do pana M, czyli Carlo Muchara. Znowu piłkę ma Darko Jefticz. Znowu trzeba zmienić połowę boiska. Właściwie tak szersze podanie do Czernomarkowicza. Ten do Tibe. Jest Amaral. Portugalska akcja teraz kolejorza. Amaral 16 metrów strzela. Zablokowany strzał, powalczy Christian Gutkier. Jeszcze Jóźwiak. Jeszcze szansa. Wybijana piłka przez obrońców drużyny wrocławskiej. Teraz Amaralowi piłkę zabierają Gola i Musonda. A i będzie rzut wolny dla drużyny wrocławskiej. Taka jest decyzja arbitra z Włocka, Szymona Marciniaka. 50. minuta meczu na bułgarskiej w obecności ponad 30 tysięcy kibiców. Lech nadal przegrywa ze Śląskiem Wrocław 1-3. Piąta minuta gry po przerwie. No, poznaniacy ruszyli, poznaniacy atakują. To, z czym sobie nie radzili w pierwszej części spotkania, to był wysoki pressing drużyny wrocławskiej. Tak jak mówiliśmy, podchodzili wrocławianie pod poznańskie pole karne, nie pozwalali rozgrywać swoich akcji, no i do tego wyprowadzali swoje groźne, szczególnie tu widać te boki obrony, jakim aktywnym zawodnikiem jest Broś. Nawet bym powiedział, że środek pola drużyny wrocławskiej to skupił się na tym, żeby nie pozwolić rozgrywać piłkę Jefticzowi czy też Tibie, chociaż nie byli jakoś szczególnie z gry wyłączeni, no ale boki to było coś, co tutaj napędzało drużynę wrocławską zdecydowanie. I też z drugiej strony Stiglec też asystował przy bramce, tak przecież jest. Rzut wolny, no i Broś, strzelec dwóch goli, więc tutaj możemy szukać to, co było źródłem nieszczęścia drużyny poznańskiej w pierwszej części spotkania, no i prowadzenie drużyny wrocławskiej 3-1 dzięki temu. No ale niech ta druga połowa będzie nowym otwarciem, z tym, że teraz musi obrona, która trochę elektryczna była w pierwszej części spotkania, Pich strzela z pierwszej piłki, dostał piłkę od Exposito, który z bocznej lewej linii, z linii pola karnego podał do Picha stojącego 15 metrów przed bramką, ten uderzył z pierwszej piłki, ale trafił fatalnie. Kamil Jóźwiak na pewno aktywnie, ale też tutaj pretensje o te dwa strzały, szczególnie w pierwszej części spotkania. Złe też wybory przy wykończeniu sytuacji. No taki niuansik do niuansika i zbierze się taka miarka nieszczęść, która właśnie sprawia, że to drużyna gości prowadzi z kolejorzem 3-1. Ale tak jak powiedziałem, liczymy na nowe otwarcie. Robert Gumny ma przed sobą jednego obrońcę, właśnie Stiglecza, ale już przed polem karnym jest Pedro Tiba. 20 metrów przed bramką, ale dużo piłkarzy jednej i drugiej drużyny. Za plecami jego Jefticz. Teraz Jefticz przy piłce rozciąga do Gumnego. Gumny ma przed sobą Płachetę. Szybki Płacheta. Jeden spektakularny pojedynek biegowy wygrał z Gumnym w pierwszej części spotkania. Oby się tutaj nie rozpędzał. Też na pewno, jeśli chodzi o skrzydła, zawodnik aktywny i tutaj napędzający akcję drużyny wrocławskiej. Piłka poza boiskiem od autu rozpocznie Śląsk Wrocław. Myślę, że teraz gra śląska może przypominać chociażby grę tej drużyny z ostatniego meczu w Warszawie, gdzie Śląsk zremisował 0-0. Tak wyglądało, jakby pojechał po prostu nie przegrać na Łazienkowską, co się po prostu udało. Teraz przecięcie podania przez Wołodymyra Kostewicza. Dobrze zrobił Kostewicz. Do Muchara. Muchar do Jefticza. Jeftic z pierwszej piłki. Do Tomasa Rogne. Rogne jeszcze jest przed własnym polem karnym. Cnamarkowicz. Także Pedro Tiba. No, gdy Tiba wchodzi w to rozegranie, to już zdecydowanie jest tam więcej tej technicznej jakości. Na lewą stronę. Do Elas Amaral. Do środka. Amaral jest na linii pola karnego, ale zablokowany. Tam jest otoczony przez piłkarzy. No, wjeżdżał też na pole karne. Wbiegał tam Christian Gytkier, ale też nie było dobrej takiej pozycji, żeby do Tekiera piłkę podać, więc zdecydował się Amaral na uderzenie, trochę wymuszone. No i nie mogło to się szczęśliwie zakończyć. 53. minuta meczu, 3-1 na czerwono pod napisem goście i jedynka pod napisem gospodarze. Oznacza to, że Śląsk cały czas prowadzi z kolei Orzema od autu bramkowego. Rozpoczyna Matusz Putnocki. No zobaczymy, czy zrobił postępy, jeśli chodzi o wybijanie piłki nogą. Mówiło się, że to, co było problemem bramkarzy Lecha przez ostatnie lata, no to było wybijanie piłki z autu bramkowego. No i to wybicie też jakieś szczególnie udane nie było w wykonaniu Matusza Putnockiego, że Miki van der Hart miał dodać jakości w rozegraniu piłki nogą przez drużynę poznańską. No, gdy dobrze gra piłkarz nogami, to tak jakbyśmy zyskali 11 piłkarza w polu, jeżeli potrafi piłkę rozegrać. Miał takie momenty na pewno w meczu z Wisłą Płock, no, ale gdy rywal już jest bardziej wymagający. Oczywiście zdecydowanie jest to trudniejsze. No i dzisiaj od Van der Harta takiego rozgrywania piłki nie wymagamy. Ważne, żeby dobrze wprowadzał ją do gry. No to na pewno wychodzi mu lepiej niż Matuszowi Putnockiemu, czego przykład mieliśmy przed chwilą. Teraz poznaniacy. Jeftić w środku, no ale odskakuje piłka. Pilnowany był przez Mączyńskiego. Odzyskana piłka przez Lecha. Tiba do Jóźwiaka. Jóźwiak z prawej strony ma Gumnego. Gumny ma przed sobą Stiglecza, ale podaje do Jóźwiaka. No i Jóźwiak zderzył się teraz z Wojciechem Golą. Arbiter pokazuje, że będzie aut, że to było spięcie dwóch zawodników. Nie było przewinienia ani jednego, ani drugiego. Tam odskoczył Kamil Jóźwiak, a Gola jeszcze zwija się z bólu. Podchodzi do niego Szymon Marciniak, ale będzie aut dla poznaniaków. Myślę też, że powoli czas na zmiany. No jest Tymoteusz Pukacz. To będzie zmiana na skrzydle. Chyba Kamila Jóźwiaka zdejmie. Troszeczkę taki zagotowany wydaje mi się momentami Kamil Jóźwiak. Amarala, czyli na drugim skrzydle zmiana. No tak, bo może Jóźwiak jeszcze więcej takiej aktywności wykazuje w tym czasami swoim szaleństwie. Rozrywa przeciwnika. Chyba mu to lepiej wychodzi w tym momencie jak Amaralowi. Schodzi Amaral oczywiście tam, gdzie ma najbliżej do bocznej linii boiska, więc nie ma szansy, żeby przybić piątkę z Tymoteuszem Puchaczem, który wchodzi na plac gry. Na pewno jedno Tobianiem, więc drużynie Kolejorza. No to teraz wchodzi Puchacz w trudnym momencie. To niech pokaże właśnie, co jest wart Tymoteusz Puchacz. No, poznaniacy, jeżeli chce odgrywać rolę, tak jak inni młodzi piłkarze Kolejorza, znaczącą w drużynie Kolejorza, no to właśnie wymagamy, żeby chociaż coś pokazał. Ja nie mówię, że sam Puchacz ma przechylić losy meczu, ale niech pokaże. Jeftić na pole karne, Gytkier nad poprzeczką. Niektórzy się cieszą, ale piłka potańczyła po górnej części siatki i po prostu tam spadła za bramką, ale Jeftić dobrze dogrywał do Gytkiera. Gytkier głową, jednak niecelnie, niewiele nad tą poprzeczką, ale jednak i spadła piłka na górną część bramki. Tam, jak powiedziałem, poskakała po siatce. To niektórych kibiców mogło zmylić, ale oczywiście gola nie ma i od własnej bramki rozpoczyna Matusz Putnocki. No to skoro te wybicia nie są mocną stroną, wszyscy wiedzą, gdzie będzie wybijał, bo takie skupisko piłkarzy z jednej strony boiska, no to tam trzeba się ustawić. Tam wrocławianie będą walczyć o piłkę. Przebita do przodu. Jest przy piłce Musonda na pole karne, ale no powiem szczerze, że akurat ten zawodnik nie jest jakimś szczególnym, groźnym elementem w zestawie trenera Wetisława Lawiczki. Ja myślę, że sam Lawiczka tutaj znakomicie lekcję odrobił. Obejrzał pilnie mecze Lecha. Wiedział, że jak zastosować wysoki pressing, może trzeba spróbować. Nikt takiego wysokiego pressingu w tych trzech meczach przeciwko Lechowi jeszcze nie stosował. No to trzeba i to może przynieść jakieś efekty. No i na razie przynosi, bo w 56 minucie mamy prowadzenie Śląska 3-1. Aut dla poznaniaków. Prawa strona. Robert Gumny blisko pola karnego. Pokazuje tam się Kamil Jóźwiak. Szukam tego Puchacza. No on na razie biega na lewym skrzydle. Co ciekawe, jest piłkarzem lewonożnym, ale gdy tak go obserwuję, to jeśli chodzi o grę na skrzydle, to na przykład w Gliwicach bardziej mi się podobał z prawej strony akurat, gdy występował, a momenty na lewym skrzydle miał słabsze. No ale teraz będzie miał okazję, żeby na przykład nabiec na piłkę, którą będzie dośrodkowywał z rzutu wolnego Darko Jeftić. To jest od pola karnego, od narożnika pola karnego z prawej strony około 13-14 metrów. O, Puchacz pojawił się tu blisko, ale Jeftić chyba będzie dochodzącą piłkę do bramki zagrywał, czy też zostawi Puchaczowi. Puchacz przebiegł nad piłką. Jest zagrana piłka na pole karne przez Jefticza. Putnocki piąskuje niezbyt pewnie, ale daleko przed pole karne. I tu walczy Puchacz o piłkę, ale już przegrana walka. Czy odzyska jeszcze Darko Jeftić? Nie. Przelatuje piłka dalej, ale może spokojnie do własnego bramkarza zagrywać Wołodymyr Kostewicz. 57 minuta meczu i musi uważać Van der Hart, dlatego że przed nim, tam gdzie się biega ten czarnoskóry Zambijczyk Musonda. Jest teraz zagranie do przodu. Jóźwiak biegnie na pole karne. Ma przed sobą Celebana. Niech tam zatańczy z tym Celebanem. Wystawia do Puchacza. Puchacz, no, chciał sobie przerzucić pewnie z prawej na lewą nogę, ale ta piłka mu od prawej nogi po prostu odskoczyła, a stał na 16 metrze. Jeszcze trzeba walczyć o piłkę. Jeszcze trzeba odebrać. Nie udaje się. Już Śląsk środkiem, ale środkiem akcje przerwane, chociaż nie. Pich się przedziera obok Tomarkowicza. Pich przed polem karnym, a przed sobą Tomasa Rogny. Rozciąga do Musondy na prawą stronę. Musonda strzela, wystawia nogę. Wołodymyr Kostewicz jeszcze tam pobudza kolegów, pokazuje. Za łatwo pozwolili Śląskowi przeprowadzić tą akcję poznaniacy. To była taka akcja wyprowadzona z niczego. Myślę, że nie miał prawa Śląsk tej akcji wyprowadzić. Zmaga się doping. Niech tu nakręci. Niech nakręci ten doping piłkarzy poznańskiego Lecha. Jak za najlepszych lat, gdy emocjonujące spotkania oglądaliśmy, gdy prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. To jeszcze jest mnóstwo czasu. To ponad pół godziny do zakończenia spotkania, ale teraz trzeba bronić dostępu do bramki własnej. Rogne musi głową przed pole karne piłkę wybić. Wybija przed pole karne, ale tam jest faulowany Pedro Tiba. Będzie więc rzut wolny dla Lecha Poznań. Tam była ręka jednego z piłkarzy wrocławskiego Śląska. Teraz rzut wolny zablokowany, wykonywany szybciuteńko przez Pedro Tibę, ale ta piłka jeszcze musi tam znieruchomić na zielonej murawie boiska przy ulicy Bułgarskiej. Tak orzekł sędzia Szymon Marciniak. No i poznaniacy budują tę akcję. 59. minucie spotkania. Dobrze włącza się na lewym skrzydle lewy obrońca, czyli Wowa Kostewicz, ale Celeban nie pozwala, by tutaj piłki w polu karnym drużyny gości doszedł Kamil Jusiak, a więc następny tylko aut, ale przesunęła się cała ta akcja o kilkanaście metrów do przodu, bliżej pola karnego drużyny Śląska Wrocław. Kostewicz rozgląda się, do kogo zagrywać, czy do Tiby, czy do Jóźwiaka. Mało ruchu teraz troszeczkę. Wreszcie pokazał się Kamil Jóźwiak. Pojedynek jeden na jeden z Mączyńskim. Mączyński jeszcze obija Kamila Jóźwiaka i skończy się autem dla drużyny wrocławskiej. Krzysztof Mączyński, doświadczony w roli kapitana drużyny wrocławskiej, w tym spotkaniu pokazuje, że nic się nie stało. Zresztą chyba też nie ma pretensji specjalnych Kamil Jóźwiak i można kontynuować grę w tym meczu. Jest już godzina gry za nami. Czy będzie kolejna zmiana? Też intensywnie rozgrzewa się Maciej Makuszewski, intensywnie rozgrzewa się Paweł Tomczyk. Nieco spokojniej Timur Dżamaleddinow, jakby nie do końca wierzył w to, że wejdzie na boisko. Jest tam jeszcze na ławce rezerwowych Jakub Moder, jest Tomasz Cywka, jest Lubomir Szatka, który jeszcze tutaj w drużynie na bułgarskiej się nie zaprezentował. 24-letni pozyskany Słowak z Tak Dunajska Streda. Teraz Robert Gumny do Darko Jefticza. Mozały muszą budować tę akcję poznaniacy. Znakomity przerzut Jefticza na lewą stronę. Kostewicz, ale ograny, bo znakomicie znalazł się tam Zambijczyk Lubambo Musonda. 24-letni ciemnoskóry piłkarz drużyny trenera Witesława Lawiczki, który może być spokojny. Na razie ten jego taktyczny plan absolutnie wypala tutaj przy bułgarskiej. Elegancko ubrany, czarne spodnie, biała koszula gdzieś tam jak na weselnym przyjęciu koło północy, a po drugiej stronie w szarych spodniach i czarnej koszuli trener Dariusz Żuraw. Mam nadzieję, że nie ma jeszcze czarnego nastroju, że jeszcze podobnie jak jego piłkarze i kibice na trybunach wierzę w to, że w ciągu ponad pół godziny można tutaj napsuć jeszcze sporo krwi graczom wrocławskim, no ale trzeba tego gola zdobyć. Nieźle teraz ta piłka posyłana w kierunku Gytkiera, ale osamotniony jest Duńczyk blisko pola karnego drużyny wrocławskiej. Teraz większą liczbą zaatakowali poznaniacy. Pedro Tiba do Puchacza. Puchacze po prawej stronie, narożnik pola karnego. Jeszcze za tym polem karnym jest tam Karlo Muchar. Znowu Puchacz na prawej stronie, niepilnowany jest. Szkoda, że go nie zauważył Puchacz, a to Muchar ma piłkę na 18 metrze. Rozgrywają koronkową za długą akcję. Już poznaniacy nie ma żadnego elementu zaskoczenia. Może teraz uda się to zrobić Tibie z Kostewiczem. Kostewicz ma piłkę po lewej stronie, ale już zdążył Musonda do niego doskoczyć i trzeba było piłkę zagrywać pod środkową linię boiska. Już jak linia boczna pola karnego po lewej stronie, patrząc w kierunku ataku poznaniaków. Jóźwiak! Ależ ta piłka była zakręcona! Znakomity strzał Jóźwiaka tym razem, ale też kapitalna interwencja Matusza Putnockiego w 62. minucie. No najlepsza w tej drugiej połowie okazja do tego, by po świetnie podkręconej piłce lecącej po uderzeniu Kamila Jóźwiaka skapitulował Putnowski, ale pokazał, że jest dobrym fachowcem. Mamy rzut roczny dla Lecha po lewej stronie, patrząc do te bramki gości, dośrodkowanie Jefticza. Jest Tomasz Rogle, piłka wraca w pole karne, będzie wybijana, ale za polem karnym jest dobrze ustawiony Puchacz. Do kogo? Nie udało się przetransportować tej piłki do Tiby na lewą stronę. Dobrze, że wrócił też bliżej koła na środku boiska Kostewicz. Ukrainiec mocno wbija piłkę, ale tam Celeban stara się królować na tym 18-17 metrze ręką. Zagranie było piłkarza drużyny wrocławskiej z numerem 9 Erika Exposito. Nie przerwał jednak tej akcji, bo poznaniacy się utrzymywali. Sędzia Marciniak, no i Przemysław Błacheta rusza już z kontrą drużyny wrocławskiej. Tak starają się grać wrocławianie. Jest znowu szansa, by dośrodkować w pole karne. Pędził tam Dino Stiglec. Mówiliśmy o tego skrzydlających akcjach drużyny wrocławskiej. Raz jeszcze piłka wraca w pole karne poznaniaków. A teraz wylądowała na prawej nodze Jakuba Łabojko, ale 22-letni piłkarz Śląska uderzył piłkę za mocno. Ta poleciała nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Mikeja van der Harta. A teraz coraz nerwowiej spoglądamy na ten telebimy, spoglądamy na przeskakujące cyferki, odmierzające czasy. 63. minuta dobiega końca w tym spotkaniu. Niedokładności teraz wkradają się do też coraz bardziej nerwowo grających piłkarzy Kolejorza. Starają się szybko przenosić tę akcję po te pole karne, ale teraz gumny za mocno do puchacza i od własnej bramki Matusz Putnocki. Smutne miny piłkarzy rezerwowych Kolejorza, smutne miny członków sztabu szkoleniowego Dariusza Żurawiale. Trzeba kontynuować, nie wolno zwieszać głównie. Po to tutaj 30 tysięcy kibiców przeszło, by oglądać jakieś poddanie się. Celebruje ten moment wznowienia akcji. Wiadomo, to jest rutyniarz Matusz Putnocki. Znowu urwał kilkanaście sekund, ale piłka już w środku przejęta przez graczy Lecha. Jóźwiak do Gytkiera. Gytkier na prawą stronę, ale był faulowany. Będzie rzut wolny dla drużyny Lecha Poznań. Przerwał tak, widząc, że nie będzie miała z tego żadnej korzyści drużyna Lecha Poznań. Musiał wykryć to wykroczenie piłkarskie arbiter z Płocka. Już ta piłka ląduje. Gdzieś tam po lewej stronie był Czernomarkowicz. Teraz Karlo Muchary, jest Tiba na prawą stronę. Robert Gumny, najlepszy młodzieżowiec, jak mówiliśmy, poprzednim miesiącu w polskiej ekstraklasie, do Tymoteusza Puchacza. Puchacz do Jewticza. Jewticz 30 metrów, wydawało się, że będzie kapitalny, znowu na ulukę pas, taki w pole karne do Wowy Kostewicza, ale odczytali jej intencje kapitana Kolejorza, zawodnicy Śląska. Teraz Jewcicz poirytowany, fauluje, nie wiem dokładnie, czy to był Mączyński, czy to był Robert Piknie, chyba Mączyński. Mamy żółtą kartkę dla Darko Jewcicza. Tutaj nerwy nie powinny jednak graczy Dariusza Żurawia ponosić. Tutaj nie wolno tracić tych cennych sekund, a cały czas przekazywany także uwagi przez Lawiczkę młodym piłkarzom Śląska. Mówiliśmy, nie ma za dużo tych młodych, jest 22-letni Łabojko, jest ten oficjalny młodzieżowiec wyjściowy 11 Przemysław Płacheta. Jeszcze na razie żadnej młodzieżowej zmiany Lawiczka nie dokonuje, no bo nie ma powodu. 3-1 jego drużyna prowadzi na poznańskim stadionie z Lechem. 6 minuta, rzut karny, Robert Pik. 15-1, Jewcicz. 17 minuta, Łukasz Broś. Mamy żółtą kartkę w tym spotkaniu. No i 27 minuta też Broś. 3-1 dla drużyny gości. Numer 14 ukarany, a więc Wojciech Gola kolorowym żółtym kartonikiem w prawej dłoni sędziego Szymona Marciniaka. Będzie rzut wolny dla Kolejorza, ale do pola karnego jeszcze jest daleko, jakieś 15 metrów, a więc 30 do linii bramkowej. Tam, gdzie ustawiony przy lewym zdóbku jest ubrany w czerwony sweter bramkarz Matusz Putnocki. Zerka spokojnie, mało na razie roboty i dobrze ma w tej drugiej połowie Mikael van der Harta. My czekamy na precyzyjne dośrodkowanie z rzutu wolnego i to będzie dośrodkowanie pewnie jednak Darko Jewcicza. Znowu dochodząca piłka, no taka, starał się zaskoczyć, miał być ten element zaskoczenia, bo ten Gumny nieźle się do gry pokazywał. Teraz Kostewicz musi już wszystko zabezpieczać na własnej połowie boiska przy linii środkowej. Pedro Tiba zrobił takie piłkarskie sombrero nad głową swojego rywala z drużyny wrocławskiej, Łukasza Brozia, ale ta piłka teraz już od razu kopnięta przez wrocławian poleciała do rąk bramkarza drużyny Lecha Poznań. Ten szybko do puchacza, ten powstrzymywany brzydko przez Pichala, utrzymuje się przy piłce i poznaniacy. Pedro Tiba teraz przyspieszyć, zaskoczyć tę obronę, jest polu karnym Gytkier, zahamował, nie ma ręki, jest Robert Gumny w polu karnym po prawej stronie, jeszcze raz, ale teraz za wolno, bo zamortyzowana ta piłka na nodze piłkarza drużyny wrocławskiej Erika Exposita, który wrócił we własne pole karne i pomógł swoim partnerom rozwiązać tę sytuację. No i tak te sekundy, tak te minuty upływają, a wynik nie ulega zmianie, tak jak do przerwy. Także teraz, w 67 minucie, Lech Poznań niestety przegrywa ze Śląskiem Wrocław i to przegrywa 2 golami, 1-3. Poznaniacy na własnej połowie, od autu z prawej strony Robert Gumny do środka, do Snomarkowicza. Serb ma sporo miejsca, zobaczył, że z lewej strony ma Kamil Jóźwiak. Kamil Jóźwiak już ruszył, już jest rozpędzony, ma przed sobą Brozia na wysokości pola karnego, dogrywa, ale Celeban wybija piłkę zagraną po ziemi na pole karne przez Kamila Jóźwiaka. Szybko od autu rozpoczęli poznaniacy, już tam był Kostewicz przed pole karne do Tiby. Pedro Tiba na pole karne niedokładne. Właściwie był na polu karnym i Puchacz, był Gytkier, a on między nimi podał Portugalczyk piłkę. No ale poznaniacy ponawiają akcję. 22,5 minuty do końca spotkania. Śląsk prowadzi z Lechem 3-1. Śląsk stara się pilnować tego rezultatu. Nie szarżuje, nie forsuje, nie gra tak jak w pierwszej części spotkania. Ten pressing nie jest już tak wysoki jak w pierwszej części spotkania, ale jest taki, jaki wynik. To na pewno determinuje poczynania drużyny drużyny wrocławskiej, a teraz Płacheta już też takich rajdów nieuskuteczny jak w pierwszej części spotkania. Ten jedyny młodzieżowiec w drużynie wrocławskiej spisuje się dobrze. On też wie, że chyba raczej będzie musiał dograć to spotkanie do końca, więc też nie może tutaj sprintów uprawiać co chwilę z tego powodu, że no, za chwilę wykorzystaliby pewnie to osłabienie jego sił poznaniacy. No ale teraz z prawej strony poznaniacy atakują, chociaż dobrze pilnuje Dino Stiglec. Z prawej strony Tymoteusza Puchacza. Lechici ponawiają akcję. Jeftić na bocznej linii pola karnego. Jeden rywal przed Jefticzem. Wystawi piłkę Tiby. Nie wystawi. Przerwane to podanie przez Mączyńskiego. Od razu podanie do przodu. Pik zatrzymuje się bardzo dobrze. Teraz Carlo Muchar odebrał piłkę. No to Lechici. Jeftic przed polem karnym, ale trzech piłkarzy wokół Darko Jefticza. Tą nierówną walkę musi przegrać, ale odzyskuje piłkę. Dobrze odzyskuje piłkę. Teraz na prawą stronę jest Tiba na polu karnym. Do końcowej linii Tiba po ziemi w głąb pola karnego. Nie dochodzi piłka do nikogo. Na sunącą piłkę po ziemi rzuca się Matusz Putnocki. Interweniuje spokojnie i też teraz spieszył się nie będzie, by wprowadzić piłkę do gry. Matusz Putnocki rozgląda się jeszcze, patrzy w lewo, w prawo. Teraz już właściwie wyszedł prawie z pola karnego, kopnął do przodu ofiarnie Pedro Tiba, ale jeszcze musi asekurować. Carlo Muchar robi to udanie do Roberta Gumnego, Gumny do Cnomarkowicza, serpie to przed polem karnym do Kamila Jóźwiaka, Jóźwiak środkiem na środkowej linii, teraz patrzy w prawo, holuje piłkę w prawo, zobaczył, że przy bocznej linii jest Tymoteusz Puchacz. Puchacz zbiega do środka, ale gdy tak zbiegał do środka, to Jakub Łobojko mu piłkę odebrał, ale Tiba jest na posterunku. Dobrze Tiba, dobre podanie na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz od razu na pole karne, obok bramki, takie ni do strzał, ni do środkowanie. No bo jakiś element zaskoczenia pewnie poznaniacy próbują tu uskuteczniać, ale to było tak nie do końca dopracowane. Druga zmiana w drużynie poznańskiej, no atakujemy, stawiamy na atak. Wołodymyr Kostewicz opuszcza plac gry, a w jego miejsce pomocnik, czyli Maciej Makuszewski, skrzydłowy, ale tutaj myślę, że możemy się spodziewać, co teraz widać, że na lewo w miejsce Wołodymyra Kostewicza udaje się Puchacz. Jeszcze zmiana w drużynie wrocławskiej, za Erika Exposito z 11 Mateusz Cholewiak. Natomiast wracając do ustawienia Lecha Poznań, no to na lewej stronie obrony będziemy teraz mieli Tymoteusza Puchacza, tak jak to było w ostatnim spotkaniu przeciwko drużynie ŁKS-u w Łodzi, gdzie pod nieobecność Kostewicza na placu gry pojawił się właśnie Tymoteusz Puchacz. No zmiana obrońcy może też oczywiście znaczyć, że atakujemy, ale też może oznaczać, że jednak ten Wołodymyr Kostewicz jakiś uraz ma, coś tam może mu się odnowiło. Tego oczywiście w tym momencie nie wiemy na wysokości trybun. Zatem na skrzydłach teraz z prawej strony Maciej Makuszewski, z lewej strony Kamil Jóźwiak, a na lewej obronie Tymoteusz Puchacz. Przypomnę, zszedł z boiska Włodymyr Kostewicz, a wszedł na plac gry Maciej Makuszewski. Dwie zmiany w drużynie Lecha wykorzystane, bo nie ma też Amarala. Za niego wszedł Tymoteusz Puchacz. Racowisko nad sektorem kibiców kolejorza, tych najbardziej zagorzałych nad kotłem. Na razie dym nie przeszkadza, ale zobaczymy, jak będzie za chwilę. Na razie nie przeszkadza też w akcji poznaniaków z prawej strony. Maciej Makuszewski na wysokości pola karnego, dogranie na pole karne. Nie doszła piłka do nikogo, ale całe szczęście z tego wszystkiego jest rzut rożny dla kolejorza. Będzie więc okazja dograć piłkę na pole karne i będzie to robił Darko Jeftić. Prawa strona, patrząc w kierunku bramki. Będzie więc lewą nogą zagrywał dochodzącą piłkę do bramki, chyba że krótko rozegra piłkę z Pedro Tibą, ale myślę, że tutaj zagrywając dochodzące piłki właśnie powinien z tego skorzystać, z tej broni Darko Jeftić. Niech tam troszeczkę może dla zmyły pobiega jeszcze Pedro Tiba, niech tak zamarkuje, jakby chciał odebrać jakieś podanie od Darko Jefticza, ale myślę, że powinien Jeftić zagrywać piłkę na pole karne, gdzie jest spora grupa piłkarzy Lecha. Tak też robi, no ale zagrał prosto w ręce. No może nie tak prosto, bo musiał wyskoczyć w górę Matusz Putnocki, ale wyskoczył, złapał piłkę, rzucił się na ziemię. Jeszcze sędzia, widzę, słyszałem, użył gwizdka. Nie wiem nawet, czy tam było jakieś przewinienie, ale niewątpliwie rzucił się na ziemię. No tak, musiało być, bo od rzutu wolnego rozpoczyna grę Matusz Putnocki. Zatem rzut wolny dla drużyny wrocławskiej. 73. minuta spotkania. 3-1 Śląsk prowadzi w Poznaniu z Lechem. W historii ligowych występów między tymi zespołami zaledwie 5 razy zdarzyło się, że Śląsk ligowe spotkanie przy Bułgarskiej wygrał na stadionie w Poznaniu. Dlatego, że 21 razy wygrał Lech, 8 remisów i tylko 5 zwycięstw drużyny Śląska na 34 mecze. Stosunek bramek 59-21 przed dzisiejszym meczem, czyli na ten moment mamy 60-24 dla Lecha. No ale nawet najbardziej niekorzystny bilans można troszeczkę poprawić jednym spotkaniem i na dobrej drodze jest zespół wrocławskiego Śląska. Musonda na polu karnym, ale już wybiegł poza pole karne. Tymoteusz Puchacz jest tam przed Musondą. No, nie pozwala mu biec na pole karne. Musonda piłkę oddaje. Teraz zagranie jest na pole karne. Będzie z drugiej strony zamykał Chorwat Stiglec. Zagrywa w głąb pola karnego. Przeleci piłka przez pole karne. Przeleci, ale nie wyszła poza boisko. Musi Puchacz uważać, bo ma za plecami rywala. Ma Musondę. Podał do Cnomarkowicza. Ten daleki kop do przodu. Tutaj leży Gytkier. Gra kontynuowana. Teraz Lechici piłkę stracili. Odłożona akcja. Będzie żółta kartka dla gracza Śląska z numerem 29, czyli kapitana Krzysztofa Mączyńskiego, no bo gdy już Lechici piłkę stracili, on tak można powiedzieć na raty faulował poznaniaków. Najpierw Gytkiera, potem kolejnego wychodzącego z akcją, no i musiał to w końcu Marciniak przerwać gwizdkiem i pokazać kartkę piłkarzowi Śląska. Te kartki mogą się teraz mnożyć, a teraz gubi piłkę. Dobrze, dosyć pieczołowicie pilnowany Darko Jeftić. Już w odpowiedzi jest akcja, biegowy pojedynek. Biegnie do piłki Tomasz Rogne. No, nie dogonił, ale nie dogonił też gracz drużyny z Wrocławia, ten, który pojawił się na placu gry, Mateusz Cholewiak. Piłka wyszła, już rozpoczęli poznaniacy i przerzut na lewą stronę. Puchacz, on teraz na lewym skrzydle. Nie ma tam Wowy Kostewicza. Jest Tymoteusz Puchacz do środka, do Pedro Tiby. Tiba ma przed sobą Mączyńskiego, z powrotem do Puchacza. Puchacz ma przed sobą Musondę, gdy w defensywie sobie radził. W ofensywie też sobie teraz poradził. Do Gumnego, Gumny z powrotem do Tiby. Tiba na polu karnym, ciasno strzela Tiba, broni Putnocki. Interwencja Putnockiego przednia. Chyba najlepsza w tym meczu interwencja słowackiego bramkarza. Po naprawdę groźnym strzale Pedro Tiby wybita piłka na rzut rożny. Naprawdę dobrze teraz strzelił Tiba. Dobrze obronił Matusz Putnocki. Patrzymy na rzut rożny. Kwadrans do końca spotkania. Znów prawa strona patrząc w kierunku bramki. Darko Jeftić. Blisko jest Makuszewski, ale myślę, że znowu Jeftić powinien zagrywać na pole karne, ale tam trochę ruchu trzeba zrobić na polu karnym. Na bliższy słupek będzie jeszcze jeden rzut rożny, dlatego że Dino Stiglec nabiegał na ten bliższy słupek z miejsca, którego zagrywał Darko Jeftić i wybił piłkę ponownie przy słupku na rzut rożny. Poszedł tam w światło bramki napastnik Lecha, Krystian Gytkier. Niech tam będzie, przecież ja już kiedyś mówiłem, że on jak jest poza światłem bramki, to goli nie strzela. Teraz zamieszanie, wypuszcza piłkę Putnocki, strzela sprzed pola karnego Robert Gumny, ale obok bramki i Słowak może spokojnie rozpocząć od autu bramkowego. 76. minuta meczu rozpoczęta. 32 307 osób jest dzisiaj przy Bułgarskiej. No! To jest najbardziej optymistyczny komunikat na razie, jaki płynie z Telebimu na stadionie przy Bułgarskiej, bo przecież ani razu Lech nie prowadził. 5575 kobiet, no to jeszcze jesteśmy ciekawi nowych widzów dzisiaj przy Bułgarskiej, ale jak nam powiedziano w klubie, nie ma tego komunikatu. Nowi to są tacy, którzy po raz pierwszy od 2 lat pojawili się na stadionie, ale ponad 32 tysiące, frekwencja znakomita. Akcja wrocławska, Płacheta, biegnie Vanderhart, rzucił się, wygarnął piłkę Płachecie, Lech rozpoczyna akcję. Znakomita akcja drużyny wrocławskiej, która gra nieprawdopodobnie konsekwentnie. Brawa za tę taktykę także na drugą część spotkania. Oddanie inicjatywy piłkarzom poznańskiego Lecha i tylko próby kontratakowe konania podopiecznych Witesława Lawiczki. I teraz Płacheta otrzymał bardzo dobre, doprostowane podanie. No i tylko dzięki szybkiej reakcji Vanderharta możemy mówić, że wynik nie uległ zmianie, że wciąż jest wynik fatalny, 1-3. No ale cóż, taki zimny prysznic po 75 minutach tego spotkania. Na razie trudno znaleźć pomysł właśnie na tę świetnie zorganizowaną grę piłkarzy wrocławskiego Śląska. Robili co do nich należało w pierwszej połowie. Teraz też od czasu do czasu tylko jest okazja. Przenoszą akcję na pole karne drużyny Lecha Poznań. Oczywiście czynią to rzadko, bo Lech tutaj starał się zabrać do roboty. Starali się poznaniacy wykańczać tę akcję. Na razie bezbłędny jednak i na posterunku jest Matusz Putnocki. Te strzały obronione przez niego po naprawdę precyzyjnych strzałach, czy to Jóźwiaka, czy kilkadziesiąt sekund temu przez Pedro Tibę, pokazały, że Putnocki swój fach zna. Teraz Tomasz Rogne do Makuszewskiego. Makuszewski, spory zasób sił, niedawno pojawił się na boisku, ale też widać, że ten młody przemysłowy Płacheta radzi sobie nieźle. Gumny z Makuszewskim, szansa na dośrodkowanie. Już mijał obrońcę drużyny wrocławskiej Maciej Makuszewski. Sędzia pokazuje, że piłka nie opuściła placu gry. Teraz dopiero piłkę może złapać w ręce Matusz Putnocki, bo ta piłka cały czas leżała na murawie. Pozwolił, by poleżała. Teraz dopiero schylił się Putnocki i będzie kopał futbolówkę gdzieś daleko na połowę drużyny poznańskiego Lecha. Cały czas spokojny Witesław Lawiczka. Będzie następna zmiana w Lechu. Jeszcze nie wiem, kogo tam prowadzi trener Dario Żuraw. Na razie uruchomiony kierownik drużyny, pan Mariusz Skrzypczak, podszedł do arbitra technicznego. Już zasygnalizował tę kolejną roszadę w drużynie gospodarzy. bramkarzy. 78 minuta spotkania, rzut wolny dla Lecha z własnej połowy boiska. Nie pada wciąż ten gol kontaktowy, który dodałby ognia bez wątpienia, dodałby otuchę graczom Kolejorza, dodałby jeszcze animuszu w walce o przynajmniej doprowadzenie do remisu w tym meczu. No ale najpierw zamiast remisu trzeba doprowadzić do strzelenia drugiej bramki. Jest Maciej Makuszewski, dobrze, do Pedro Timy, ten z powrotem do Makuszewskiego. Paweł Tomczyk, mówiliśmy, człowiek bez kompleksów, który pewnie zrobi dużo wiatru w linii ofensywnej drużyny Kolejorza. Tomczyk przygotowany do gry. Kolejny z tych młodych wilków, Dariusza Żurawia. Strzelił ważnego gola w Gliwicach. Może też strzeli ważne gole. Ja już sobie marzę, że ważne gole, a nie gola w tym meczu z drużyną Śląska Wrocław. Teraz Makuszewski na prawej stronie boiska. Znowu pędzi. Obok niego jest rywal, ale pozwoli na dośrodkowanie stojący na jego drodze Dino Stiglec. Na razie taniec z piłką Makuszewskiego za boczną linią pola karnego. Lewą nogą dobrze odgrywa teraz Tiba. Jest tam Jóźwiak, jeszcze jest Gytkier. Strzela Gytkier z takiego półobrotu lewą nogą, ale to zbyt słabe, by zaskoczyć bardzo dobrze ustawionego Matusza Putnockiego. 79 minuta dobiegła końca. Rozpoczęła się 80. Jeszcze 10 minut plus to, co doliczy arbiter, ale na razie chyba Celeban leży gdzieś tam. No i teraz zmiana. Defensywny pomocnik Karlo Muchar opuszcza plac gry, a od 81 minuty oglądać się będziemy na boisku. Tomczyka obstawia wszystko na jedną kartę. Bardzo odważnie trener Dariusz Żuraw, no ale rzeczywiście w tej fazie sezonu przegrać 1-3 czy 1-4, to ja lubię przynajmniej takie zachowania. Tutaj trzeba walczyć o przynajmniej minimalną pulę w postaci jednego punktu. Trzeba dać sobie szansę, wystawiając ofensywnych piłkarzy, no i zaryzykować, bo to już jest ryzyko bez wątpienia. Troszkę mniej uwagi do gry defensywnej, która i tak imponująca nie była w tym spotkaniu tutaj przy Bułgarskiej, przynajmniej teraz przez te 81 minut, które są już za nami. 3-1 Śląskę prowadzi przy Bułgarskiej, a Putnocki wykopuje piłkę daleko, daleko. Już Czernomarkowicz wybija piłkę głową na lewą stronę do Jóźwiaka. Nie był faulowany Jóźwiak. Mogą więc kontynuować akcję zawodnicy ubrani na zielono. Zawodnicy Śląska, w polu karnym jest Robert Pik, strzela nogami, broni Muchar. Te kontry Śląska są nieprawdopodobnie groźne. Teraz Płacheta starał się tam oszukać Roberta Gumnego. Na szczęście się nie udało, ale wyprowadzanie z akcji też nie bardzo udaje się graczom poznańskiej drużyny. Pod własnym polem karnym jesteśmy z piłką, pod poznańskim polem karnym już Maciej Makuszewski do Rognę. Rognę do Czernomarkowicza. Rusza do przodu ten piłkarz z numerem 5. Teraz do Pedro Tiby. Jednak starają się tę piłkę szybko dawać Tibie, bo wiedzą, że on potrafi dobrze rozegrać. Nieco zniknął teraz z pola widzenia Darko Jeptic. Już ładnych kilka minut nie miał piłki przy nodze. A teraz nie będzie miał także przy nodze Kamil Jóźwiak, bo było niedokładne zagranie tam z lewej strony od Tymoteusza Puchacza. Jest Tomas Rogne. Dokładnie tam, gdzie rozpoczyna się mecz, gdzie wznawia się grę po zdobyciu gola przez którąś z drużyn. Ale teraz akcja przeniesiona i teraz Gytkier strzela! Ale znakomite dogranie Makuszewskiego, ale cudowna interwencja w tym strzale z 12 metrów Krystiana Gytkiera. Ależ okazja, 82 minucie spotkania. No i bohaterem wrocławskiej drużyny w tym momencie oprócz Łukasza Brozia, zdobywcy dwóch goli, staje się Matusz Putnocki. Aż dziw bierze, kibice chwytają się za głowy na trybunach stadionu przy Bułgarskiej, jak ta piłka do siatki nie wpadła. Ano nie wpadła dlatego, że znakomicie zachował się Matusz Putnocki. A teraz będziemy mieli przerwę w grze, bo kontuzji doznał jeden z piłkarzy drużyny wrocławskiej. To bodaj Łukasz Broś, ten, który go chwalimy za te dwa gole, bo rzeczywiście spisał się przy tych akcjach znakomicie. Teraz będziemy mieli krótką przerwę w grze. Pojawili się opiekunowie medyczni drużyny wrocławskiej na boisko. Ten moment też wykorzystują Lechici, by podejść pobliżej ławki rezerwowych, by napić się wody mineralnej. A proszeni są teraz przez sędziego Marciniaka, także sanitariusze z noszami wbiegają na boisko. No ale te upływające sekundy i minuty to, jak mówiliśmy, woda na młyny piłkarzy i całej drużyny Śląska Wrocław. Przeprowadzeniu dwoma golami, 3-1. Każda upływająca sekunda przybliża zespół gości do efektownej wygranej tutaj na poznańskim stadionie. Ciszej zrobiło się teraz na sektorach zajmowanych przez fanów kolejorzy, ale oczywiście ten kocioł kibicowski na drugiej trybunie nie rezygnuje. Są, jest znowu głośniejszy doping, są wielkie sektorowe flagi, a Łukasz Broś schodzi jak niesiony na lektyce na tych noszach przez sanitariuszy poza boczną linię boiska i za chwileczkę będziemy mieli w jego miejsce kolejnego piłkarza. To 23-letni Kamil Dankowski od 84 minuty. Ulicy Bułgarskiej na tej liście 10 zawodników było dwóch bramkarzy, Jaśmin Buric i Matusz Putnocki. Dziś Putnocki w Śląsku Wrocław jest liderem Ekstraklasy, bo po dzisiejszym spotkaniu Śląsk o 3 punkty, jeżeli wygra, na razie w wirtualnej tabeli jest liderem, ale będzie po zakończeniu spotkania, jeżeli wygra, no i pewnie wszystko wskazuje na to, że może po tej kolejce to prowadzenie utrzymać, choć początek sezonu, jak też przytomnie zauważył Dariusz Żuraw na konferencji prasowej, wolałby unikać określenia, kto jest nisko, kto jest wysoko, bo tu jest ciasno, tu się dużo może wydarzyć i absolutnie na razie miejscami w tabeli sugerować się nie należy. Na razie mamy 41 minutę drugiej części spotkania, 86 całego meczu. Na telebimie przez moment zadowolonego Łukasza Brozia widzieliśmy, no bo on już był królem polowania w pierwszej części spotkania i na razie wygląda na to, że będzie królem polowania całego spotkania, jeśli wrocławski Śląsk to spotkanie wygra. No, grają na czas jak tylko mogą piłkarze ze stolicy Dolnego Śląska, przedłużają wybicie każdego stałego fragmentu gry na tyle, ile jeszcze jest to możliwe, zanim sędzia jakieś kartki zacznie pokazywać, ale teraz przyjęli piłkę poznaniacy. Tiba przed polem karnym, jeden rywal przed nim, podanie do Jóźwiaka na bocznej linii pola karnego, w głąb pola karnego nie dochodzi piłka do Gytkiera, nieudane to podanie Kamila Jóźwiaka, jeszcze o piłkę walczył, ale ta wyszła poza boisko i na szczęście tutaj dla Śląska przepuścił ją mu Sonda, także Śląsk rozpocznie od autu na wysokości własnego pola karnego. 87 minuta meczu, doping kibiców cały czas, na pewno zawód będzie po tym spotkaniu, ale czy takie rozczarowanie, jeśli chodzi o postawę, to i tak jest zupełnie inny Lech, jakiego oglądaliśmy w spotkaniach w zeszłym sezonie, nawet gdy wygrywał. Tutaj no widać walkę, widać determinację, widać też oczywiście błędy, widać to, co nie wychodzi, ale widać też dużo dobrych zagrań, dużo ładnych akcji w wykonaniu drużyny poznańskiego Lecha. Już tak oceniam wszystko, co wydarzyło się w czterech kolejkach, nie tylko w tym jednym spotkaniu, ale niestety Lech jest bardzo blisko pierwszej porażki w tym sezonie i teraz wrocławska akcja zatrzymana, nie? Płacheta, znowu lewa noga nad poprzeczką bramki Van der Harta. No, znowu troszeczkę miejsca miał ten młodzieżowiec wrocławski przed polem karnym, chociaż myślę, że za pierwszym razem, gdy strzelał groźniej, gdy bronił tam Van der Hart, to nawet miał trochę tego miejsca mniej, teraz miał więcej, ale strzelił nad poprzeczką bramki kolejorza. No i poznaniacy, oczywiście to tempo teraz, trudno, żeby było jakieś szybkie, jeżeli też Śląsk jest ustawiony, tu trzeba jakoś rozbić, na hura już nawet pobiec na pole karne. Darko Jeftić, dawno niewidziany w tym spotkaniu, teraz na prawą stronę do Gumnego, Gumny przed pole karne do Tomczyka, Tomczyk się pokazuje, jakaś piłka na dobieg byłaby dobra do niego, do Grana, już pokazuje Makuszewskiemu Tomczyk, gdzie piłkę posłać, ale Makuszewski miał piłkę na lewej nodze. Gdyby miał na prawej, byłoby mu łatwiej. Teraz Gumny do Jevticza na wysokości pola karnego z lewej strony. Jevtic zbiega do środka, przed pole karne, do Tomczyka. Tomczyk tyłem do bramki. Odegranie do Makuszewskiego, trochę niedokładne. Tracą piłkę Lechici. Mają Płacheta przed własnym polem karnym. Nie można wypuścić tu Płachety z tej strefy. No nie został wypuszczony, ale udało mu się podać do przodu do Łabojki. Łabojko biegnie lewym skrzydłem, zatrzymany faulem przez Pedro Tibę. Marciniak w ogóle nawet nie podchodził za blisko, z daleka pokazał tą żółtą kartkę. Teraz podszedł do Pedro Tibę, jeszcze taki ruch głową, jakby chciał zapytać jak nazwisko, żeby zapisać w numerze, ale bardzo dobrze wie, że to jest Pedro Tibę i do protokołu sędziowskiego z kartkami wpisuje się portugalski niewysoki pomocnik drużyny poznańskiej. Zmiana w zespole wrocławskim. Zejdzie właśnie Płacheta, musi wejść w takim razie młodzieżowiec, to młodzieżowa zmiana. Adrian Łyszczarz zatem melduje się na placu gry. Tak mówiłem, że Płacheta musi się liczyć z tym, że rozegra całe spotkanie, że z tymi młodzieżowcami jest troszeczkę słabiej we Wrocławiu. No i faktycznie to jest 89. minuta spotkania, to już jest sama końcówka i właściwie prawie, że całe spotkanie można Płachecie na skrzydle dzisiaj w tym spotkaniu zaliczyć. Na poznańskim polu karnym piłka wybita przed pole karne, ale krótko, tu jest Pedro Tibę, dobrze, Tibę teraz do Jóźwiaka, no to ile jeszcze tam Jóźwiak będzie miał sił, żeby akcję zrobić na lewą stronę, na skrzydle teraz Tomczyk, pokazuje się Jóźwiak, odegranie do Jóźwiaka, ruszył Jóźwiak, aut, chociaż będzie wywalczony przez poznaniaków na wysokości pola karnego. Dobre i to już jest 90. minuta spotkania. Już nie wierzę w tą remontadę, już nie wierzę w odwrócenie losów tego spotkania, chociaż kontaktowy gol i doliczony czas gry jeszcze mogłyby powalczyć o remis, ale Śląsk tutaj broni się mądrze, będzie na pewno teraz pilnował wszystkich stref w okolicach własnego pola karnego, lekceważąc pewnie jakiekolwiek akcje zaczepne i wyprowadzanie kontrataków. Makuszewski, tłum wielki na polu karnym, Jevtić, Makuszewski, Makuszewski w głąb zagranie i co obok bramki? Boczna siatka po uderzeniu głową przez Kamila Jóźwiaka. Dobre zagranie, dobrze to było rozegrane mimo naprawdę ogromnej rzeszy piłkarzy Śląska Wrocław, a z bliska za głowę złapał się po tym uderzeniu Kamil Jóźwiak. W boczną siatkę uderzył z naszej strony. To tak wyglądało, jakby trzepotała piłka w siatce. Trzepotała piłka w siatce, ale nie z tej strony, z której byśmy sobie życzyli. Rozpoczyna się doliczony czas gry. Łaskawy arbiter dla Lecha Poznań, bo dolicza 6 minut. Nie wiem skąd wziął te 6 minut, ale dobrze, Szymon Marciniak, a więc dodatkowe 360 sekund walki w tym spotkaniu. Były oczywiście kontuzje, były wizyty sanitariusze na boisku i były też zmiany w komplecie już wykonane przez trenera Witesława Lawiczkę i Dariusza Żurawia. A więc stąd może te 6 minut, teraz rzut wolny dla drużyny wrocławskiej. Dla kogo będzie kolejna żółta kartka? Dla Roberta Gumnego. No a więc tych kartek sporo. Gumny raz, Rogne dwa, Tibę 3, Jevtić 4. Dobrze zanotowane? Tak mi też wychodzi. Tak jest, a po stronie wrocławskiej Wojciech Golla, żółty kartonik, kapitan Krzysztof Mączyński, to chyba wszystko. Tak wygląda. Czyli w kartkach Lech prowadzi gorzej, że jeśli chodzi o gole, przegrywa 1-3. Doliczony czas gry w tym spotkaniu na stadionie przy Bułgarskiej. 30 tysięcy kibiców, do 5 minut zostało jeszcze do końca tego meczu. Teraz rozgrywają piłkę wrocławianie, przenoszą bardzo rozsądnie to wszystko, całą tę akcję pod poznańskie pole karne. Smutne miny mają kibice na trybunach obiektu w stolicy Wielkopolski, ale może tak patrząc z drugiej strony, Grzegorz już tutaj analizy dokonał. No i może taki zimny prysznic też się przyda. Teraz dwa ciężkie wyjazdowe spotkania. Za tydzień zapraszamy w sobotę od 17.30 na mecz w Gdyni. Arka Gdynia kontra Lech Poznań na żywo też na antenie Radia Poznań. Później będzie wyjazd do Bełchatowa, bo tam swoje mecze rozgrywa drużyna Rakowa Częstochowa. To będzie 24 dzień sierpnia. No i tutaj na Bułgarskiej z kibicami gracze Kolejorza zobaczą się w niedzielę 1 września o godzinie 17.30. Tak wygląda ten rozkład jazdy, jeśli chodzi o najbliższe kolejki. Dzisiaj tych punktów w Poznaniu nie będzie, bo teraz Śląsk znowu wyjaśnia kolejną sytuację graczy Dariusza Żurawia, wybijające piłkarze pod środkową linię boiska. Brawa za konsekwencje, brawa za pomysł taktyczny dla trenera Lawiczki, który czasami jest porównywany do szkoleniowca Piasta Gliwice Waldemara Fornalika, że taki spokojny, ale mający naprawdę ogromną wiedzę. No i dzisiaj znalazłem sposób na kolejorze, choć teraz Sliba jest w polu karnym do Getkiera. Getkier strzela, broni Putnocki. On dzisiaj wyczynia cuda w tej bramce. Przed momentem znakomitą okazję miał Jóźwiak. Teraz Putnocki poklepywany przez kolegów, uszczęśliwiony, bo nie dał się zaskoczyć także Gytkierowi, który już podając lewą nogą strzelał. Wydawało się, że ta piłka musi znaleźć drogę do siatki, ale nie znalazła. Doliczony czas gry, Lech Poznań, Śląsk Wrocław, nadal 1-3. Dwóch bohaterów na pewno ma Śląsk Wrocław w tym spotkaniu. Gdybym miał wybrać piłkarza meczu, no to oczywiście poważne zastanawianie się między Łukaszem Broziem a Matuszem Putnockim. Spektakularniejsze są zawsze gole, bo to one prowadzą do zwycięstwa i pewnie gdybyśmy ofensywne aspekty wzięli pod uwagę, no to Łukasz Broś, ale trzy interwencje, z czego dwie naprawdę znakomite Matusza Putnockiego w drugiej części spotkania sprawiają, że również o nim trzeba pomyśleć. No, Śląsk wygrywa, Śląsk prawdopodobnie wygra z Lechem Poznań, zatem no, bohatera meczu szukamy zdecydowanie w drużynie wrocławskiego Śląska. Ile tego doliczonego czasu gry? 3,5 minuty za nami, więc jeszcze 2,5 minuty, a to Śląsk prowadzi 3-1. Pedro Tiba przekroczył środkową linię do Makuszewskiego. Makuszewski na prawą stronę do Gumnego. Pokazuje Tomczyk Gumnemu, żeby zagrał na pole karne piłkę. No ale też trudno Gumnemu tutaj z tej pozycji, w której się znajdował, było posłać piłkę na pole karne po ziemi, więc poznaniacy próbują rozegrać akcję na lewą stronę do Jeftlicza. Gdzieś tam się znalazł, zobaczył, że jest na skrzydle teraz Tymoteusz Puchacz. Nie doszła piłka do Tymoteusza Puchacza, wyszła poza boisko i Matusz Putnocki od własnej bramki. Poklepany był wielokrotnie w drugiej części spotkania za te interwencje, bo to były i obronione strzały z dystansu, i teraz, gdy Gytkier z bliska tam próbował tańczyć z piłką, no to taki refleks, takie no, opanowanie i rzucenie się w odpowiednim momencie właśnie w tym tłoku na piłkę, jeszcze i odbicie, także tam później Jóźwiak próbował dobijać z bliska, ale już był blokowany przez obrońcę i tam skończyło się tylko na strachu, a zatem na dobrej drodze Śląsk-Wrocław, żeby wygrać, dlatego że zostało jeszcze 1,5 minuty doliczonego czasu gry, a dwie bramki przewagi drużyny wrocławskiej. Jóźwiak o piłkę walczy. No brawo, że Lech walczy. Jeszcze tego spotkania nie poddaje. Troszeczkę my już tak chłodno patrząc na to, co się dzieje. Powoli, powoli te punkty dopisujemy jednak Śląskowi Wrocław, a nie Lechowi Poznań za dzisiejsze spotkanie. Ale cokolwiek jeszcze uda się urwać, to będzie na plus. Nawet gol strzelony teraz jeszcze sprawi, że ostatnie sekundy spotkania będą pasjonujące, a będzie rzut wolny dla Lecha. Tylko że to jest bardzo daleko do pola karnego. Jeszcze leży tam piłkarz Śląska, faulowany teraz w spięciu. Niepotrzebni masażyści, od razu pokazuje sędzia Marciniak. Widzi, że tam raczej trwa walka z czasem i leżeniem na murawie przez piłkarza wrocławskiej drużyny niż jakieś realne zagrożenie jego zdrowia. Tymczasem nawet leżący piłkarz był faulowany i to jest żółta kartka. Czy to jest Mączyński? Chyba tak, kapitan drużyny, czerwona. Druga żółta. Tak, bo czerwona w górę. Teraz zobaczyłem, że jest Mączyński. Czasu urwał, przeciwnika sfaulował. Dostał dwie żółte kartki, kończy to spotkanie, nie zagra już właściwie przez kilka sekund w tym spotkaniu Krzysztof Mączyński. Jeszcze teraz pocelebruje przekazanie opaski Wojciech Kola. Tąże opaskę założy na swoje lewe ramię. Też jeszcze sekundy lecą. Myślę, że Marciniak podszedł teraz, arbiter, do Mączyńskiego i do goli. Powiedział: panowie, jeszcze tu swoje doliczę. Dlatego, że ten czas gry właściwie w tym momencie się skończył. Ale przecież oni tym leżeniem i tym celebrowaniem jeszcze tej zmiany zabrali dobre 1,5 minuty. Zatem jeszcze tyle to spotkanie mogłoby właściwie potrwać. Czy potrwa? Jeftlicz do pola karnego. Ile tu jest? Ponad 20 metrów. Ustawieni piłkarze na 16 metrze. Czy ktoś nabiegnie na głowę, żeby głową wpakować piłkę do siatki, albo nogą? Jeszcze Mączyński teraz, no cały czas nie chce zejść. Marciniak patrzy na to wszystko bezradnie. Właściwie za takie opóźnianie mógłby dostać jeszcze jedną żółtą kartkę, no ale ma już dwie. Schodzi z placu gry i wreszcie Mączyńskiego na boisku nie ma. Wreszcie będzie mógł rozpoczynać od rzutu wolnego. Jeftlicz jeszcze mu kulnął piłkę. Puchacz na pole karne, do nikogo, chociaż przed pole karne piłkę wybitą ma Pedro Tiba. Ma przed sobą jednego rywala. Pojedynek 1-1. Dograna piłka w głąb pola karnego. Przeleci nad polem karnym, nad bramką, nad wszystkim. I od autu bramkowego rozpocznie Matusz Putnocki. Ustawi mu piłkę jeszcze Paweł Tomczyk, żeby zrobił to jak najszybciej. Jeszcze tam celoban coś tam, no, jakimś nawiązał taki kontakt z publicznością. Słysząc, że tam raczej chyba Śląsk Wrocław nie jest pozdrawiany przez kibiców poznańskiego Lecha, tylko raczej odwrotnie. A Matusz Putnocki spokojnie, kradnąc minuty, wprowadza piłkę do gry. Myśl Myślę, że za chwilę Szymon Marciniak zakończy ten mecz, bo to już ponad 7 minut doliczonego czasu gry. To już tylko jedną akcję będzie mógł chyba Lech Poznań przeprowadzić, a przegrywa ze Śląskiem 1-3. Makuszewski strzela, broni Matusz Putnocki. Teraz to groźne uderzenie nie było. Teraz dobrze ustawiony bramkarz asekurujący wszystko powinien wyłapać. Wyłapał Matusz Putnocki. No i teraz znowu będzie wprowadzał piłkę do gry. Jeszcze sobie Putnocki patrzy, do kogo by zagrać, i już nie będzie do nikogo zagrywał, bo już długi gwizdek, taki cięty Szymona Marciniaka, kończy spotkanie Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. Zatem podsumujmy wszystko, co najważniejsze w tym spotkaniu. Wydarzyło się w dwóch kwadransach tego meczu, pierwszych dwóch kwadransach nawet niespełna, bo w szóstej minucie ręka Tomasa Rogny na polu karnym, rzut karny Robert Pich i prowadzenie Śląska 1-0. Odpowiedź Lecha bardzo dobra, bardzo szybka, bo w 15 minucie ładną bramkę po indywidualnej akcji strzela Darko Jeftić, ale już dwie minuty później, w minucie 17, piękne uderzenie, piłka z powietrza na polu karnym spadająca, uderzona w powietrzu przez Łukasza Brozia. Broź wyprowadza zespół z Wrocławia na prowadzenie 2-1. 10 minut później, w minucie 27, uderzenie głową Łukasza Brozia i po raz trzeci pokonany Miki van der Hart. Zatem Śląsk Wrocław wygrał w Poznaniu z Lechem 3-1. Proszę Państwa, zatem to niezbyt szczęśliwy piątkowy wieczór na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Zimny prysznic dla piłkarzy Lecha. Następne spotkanie z kibicami tutaj, jak mówiliśmy, podczas meczu z Krakowią 1 września. Teraz trudne wyjazdy na mecze do Gdyni z Arką i do Bełchatowa, gdzie kolejorze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Dzisiaj bardzo konsekwentna gra drużyny wrocławskiej przyniosła Śląskowi zasłużoną wygraną tutaj w Poznaniu. I to drużyna ze stolicy Dolnego Śląska jest obecnie liderem tabeli PKO Ekstraklasy. Lech Poznań, Śląsk Wrocław 1-3, przy Bułgarskiej pracowali dla Państwa realizujący transmisję Jacek Brączek oraz komentujący boiskowe wydarzenia Grzegorz Hałasik i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, oddajemy głos do studia. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. nami emocje sportowe.